أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سورة بقرة من مخی ویلو چې د هر صورت په ابتدا او په شروع کې د یو څو خبرو پیژندل ضروری وي. یو مناسبت د صورت د مخی سره، دویم مقصد د صورت، دریم تقسیم د صورت الی مزامینها، او سرورم ممیزات د صورت، امتیازات د صورت. چارا مسائل چې نورو صورتونو کې نشته او د ممتاز دی د نورو صورتونو نه قرآن کې پدې مسلو چې پدې کېشتا، او بل مشکلات د صورت چې صورت کې کم کمزه منګ چې کلا یو ځای وایو لکه منګا مفلحون فزایات نو لستو نو دیو منگا زی پزی نشاندی کو اول با منگا دا غزی پوری خلاصه بیان کو قاری حافظ با تلاوت کئی یویسا رکو دوا درے نمنگ با داغی مقصد بیان کو او داغی مقصد نرستو بیا با داغی منگا غر غرزی نا مشکل اغب بیان کو او بیا با ارسرا تفسیر و مانا پدریم زلبانی بیا کو انشاءاللہ. او قانون امدارے دزدکڑے دا پارا چاول سورہ سبق وے نپائی کی بس سوچ کے داغی مقصد باول ذہن تراولے، بیا داغی چکم مشکل زینے دی، او بیا داغی ترجمہ و تفسیر و مقصد دیتا مشکل ہوئے. مشکلات در صورت اول در صورت مکی و مدنی، ترتیب مصحفی و ترتیب نزولی دا او سیزونا منگ در صورت فاتح پاول کی بیان کرو. دا هر صورت پر ابتدا کی با منگ دا مسائل بیانو. دا ٹولو نمخ کی صورت بقرہ مدنی صورت دے، دا دے وجہ منگ بیان کرو دا مکی و دا مدنی. دویم سورت بقرہ په ترتیبی مصحفی د قرآن کې دویم نمبر دی پس سورت فاتحه نه، او نزول د سورتونو کې وا اتیا پس سورت متففین نه نازله ده. سورت بقرہ په لوح محفوظ کې په اتو په وا اتیا نمبر کې پرته وا ته متففین نه رستوا. دلته په دویم نمبر کې بقره راوړه، دا یې وجهلون بیان کړی وکړه چې دا یې ولې راوړه، ځکه چې کم سیز به ضرورت دنیا کې پیدا شو نو دا یې په مناسبت باندې به جبرئیل الله پیغمبر پاک ته راوړېګو او دا یې وحی به اوته وکړه. دا ترتیب ځکه بدل شو. ربط د صورت مناسبت د دې صورت د مخکې صورت سره مناسبت سره، مناسبت د صورت بقره د فاتحه سره په ګڼو وجو ده. یو وجه دا ده چې صورت فاتحه کې ویلو الحمدلله، نو صورت بقره کې وجه د حمد ذکر کوي چې حمد د الله ذکر وي ما چې مونږه پیدا کړو او زمنګ مشرانی پیدا کړی دي. یا ایو الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یو اجتماعات کے ندا غچا حمد پکارو استاین پکارو آچا احسان نے کری دی پما احسان کرے رے مارے دا آدم نے وجود را کرے رے زما مشرانو لے موجود ور کرے ہو یا دیم وجدادا چی صورت فاتحہ کے ویلو رب العالمین دا مخلوقات و رب دے نو صورت بقرہ کے ہوئے چه عام خپره دا تخصیص کئ اعبدوا ربکم ستاسو رب دې زکه نور سو کې نمنی او نو خلقو تاسو کې اومنه اعبدوا ربکم عبادت کوي یو والي اومنه د خپل رب رب العالمین اعبدوا ربکم. یا سوره فاتحه کې ویلو الرحمن الرحیم آمی میربانی مالک دیو دا خاص میربانی. نصورت بقرہ کے نمونی دا رحمان او دا رحمیت ذکر کئی چه رحمان او رحیم ذکر ما چه زر رحمان ما او زر رحیم ما نظما حمد وایا لا الہ الہکم الہ واحد. سورۃ بقرہ یوصل درسل ویخوئے الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم نمونی در رحمانیت او در رحیمیت بیانے رحمان سنگے ما و رحیم سنگے ما. یا سورۃ فاتحہ کې ویلو مالک یوم الدین مالک دې درجه د جزا زه مالکم د قیامت درجه. نو سورۃ بقرہ کې نمونی د عذاب ذکر کړي چې زکه زه مالکم چې سن دنیا کې عذاب او قوم نو دارنګي آخرت کې هم زدین زیات عذاب او قوم نو زکه مالک ما د دنیا هم او د آخرت هم. یا فاتحہ کی ویلو ایاک نعبدو مونږ به الله ستانه خاص مونږ به خاص ستا عبادت کوو عبادت به مونږ ستا کو مونږ به دارنګه د بل چانه کوو. نو سورته بقره کې د عبادت د لفظ تشریح کې په دلائل سره او امر د عبادت کې یو اشتم آیات کې یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم عبادت کوي د رب او پر عبادت الله حکم کړي وای ځا خزنا حال میثاق الذین میثاق بنی اسرائیل الله لا تعبدون الا الله چې تاسو به عبادت نه کوئ چا به د الله نه. نو د عبادت تشریع په سورته بقره کې کوي. یا سورۃ فاتحہ کې ویلو ایاک نستعین مونږ بخاس تا نه مدد غواړو الله مونږ بخاس تا را مدد کوو. نو سورۃ بقرہ کې وی واستعینو بالصبر والصلاۃ مدد غواړې زمانہ هغه مدد خاص کړو واستعینو بالصبر والصلاۃ صبر کوا مصیبت برازی دا پاغا مصیبتونو زمانا مدد غالی نو زبستاسو امداد کوم وستعینو بصبر والصلاح. یا ایوہ اللذین آمنوا استعینو بصبر والصلاح. یا سورة فاتحہ کے ویلو ایرن السراط المستقیم اللہ اوخایا منتنی غلار اللہ منتقبل کتاب اوخایا زستا کتاب تراغلی ما الله د دنیا ټول دندنی ما رستو کری دی استاد کتاب شوق و مینا از دکلم مکه کلی دا سرد دی حالاتو نا چه اللہ غربت می دی غریبی می دا تکلیف سرمخی ما مصیبتون سرمخی ما خوار سمی رستو کری دی او اللہ استاد کتاب تراغلی ام استاد در کناستیم ستا کتاب مخته می خوده ره الله فدی می پوه کا او دا ماتا زده کا نو سوره بقره کې وی ذالک الکتاب لا ریب فیه دا کتاب نغلار دا دی کتاب کې شک نشتا دا زده کا زکه زده کا شهر رمضان الذی انزل فی القران ودل الناس ذکر دی کې هدایت د خلقو دی پدې کې هدایت د متقینو دی هدل للمتقین هدل للناس الله زمون ته دا د هدایت کتاب زده کی او الله زمون له عمل نصیب کی دا رنګه سورته فاتحه کې ویلو صراط الذین انعمت علیهم الله دا خلق لار را ته وخیا چې تا فضل انسان پاره کړی دی الله چې په کوم خلقو دې فضل او انعام کړی دی هغه خلقو لار باندې می روان کا نو دې صورت کې دا خلقو بیان کې چې کوم خلقو او داغي صفاتونه بیانې علوم به او دلل المتقین یو پلا د متقینو می روان کا او د متقینو هغه صفاتونه او حکمونه بیانې چې اولایکا علی هدم من ربهم و اولایکا هم المفلحون الله په کامیاب می روان کا د کامیابو په لار می روان کا ذکه بیان وکم یا سوره فاتحه کې ویلو غیر المغضوب علیهم الله دا خلق لار را ته مخیا چستا غصه او غضب پاره شوی سره د پوی ناغه تباشو هغه گمراه شو الله دا لار او خلق نه مې وساتا نو سوره بقره کې بیان دا خلکو کوي چې پاغه غضب شيو پاغه غضب راغلو ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم اسباب د فهم ولبن کړی فقاو بغضبنا لا غضب وزربت عليهم الذله والمسكنه وباو بغضب یا سوره فاتحه کې ویلو ولضالین نلا دا خلقو ما دا مخایا چا حیران و پریشان دی منافق حیران دی چی چاپ سے روان شم یا اللہ دا حیران دو لانمی او ساتا نصورت بقرہ کی دا خلقو لار خی او داغی سفتنا چا حیران دی ومن الناس من یقولو آمنا باللہ و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین دیگی من نشتا دکه حیران او پریشان دي و یمدون فی طغیانهم یعمهون دا غی صفتونه بیانې دا ما صرف داغه آیاتونو او سره اولګاو حالان کې په مخ القرآن کې ما اویش ربتونه بیان کړی د سوره فاتحه سره د بقره اویش او زناستو ما دې لیکل قرآن میزان سره خوره او کتاب او کاپی را سره او قلم ما با سوچ که ما با دار آوخ کل خو ملما خمی و ملما کلا کلا دا سه وقت که ناشوم را گئی و اسلام ملمان را گلی دی اگر بس کتاب چه بند شو آمیل منو سرا بس آگئی نبی زهن بیا گرور شو ما یه را بدا چه کم دی پدا اگر پاتی نو پا آگا چه بس پاتی شو بیا که ملمان نوی نو ما بی زبنن دا پنزو سر رسوم که پوشی دا قرآن شوق و مین واری نموخ القرآن کی بیا ما تقریبا دیر ذکر کری دی شپکی شویش ما اگر ذکر کری اگر بیا تفسیر سرشتا پائی کی دا داغین ما یو سو بیان کری مشت نمونه خروار دا بعضی سیزونا تاست ماشاءاللہ ما دیر اصان کری دی خوخپل لی کلم کی خیر دی گوت یادت شی دو صورت مقصد دو صورت ربط او دو صورت خلاصہ او دو صورت امتیازات دیر پارا مستقل دا کتاب ماری کلے پختو کی اردو کی او فارسی کلے یو بیخون دا سرون آن اکار گر ورد کر پوشی نو دا زان اگا گوری اگا زدکوی او دا غین خی خلاصی ربطون امتیازات دایا دا دوی دارنگی دو صورت تقسیم الہ مزامینی ها سورت بقره سلور حصے دا بقره سلور حصے دا اول حصہ سلایاتونو پورې دا لمبا جاهم اولې سکه سلایاتونو دی دویم ایسا ما به د مخ القرآن درس والا ولا داسې ورکاو پوښ او اعمالکم امالکم پوښ ما تاریبانی خیر دی صبح در صداد ما بولا پینام کی مورکا او داس ورمو لورکا او لما در عجز دی فاغی بیا یو غلط کار رکا چدا غلط کار رو دینا طول سیزی بند کا پرستانو او پا مخکنو آن کتاب اگی تا ملاو شو فری نو چاوا پا شل خرس کا چاوا پا دیرش خرس کا سا پیسی خوبی نوی لگی دلی کن پوشی ما ته کتابخانو والوی چې بای ته موږ د کتاب په دی را کېو همنګ له دو درې کتابونو رااله واغې په دیش باندې ورکې په سلوي خې ورکې مې مانو یې ورکې وې نو دا دې وړه داسې ورکې نو مې یاره ما خو نو یې ورکړې وو بیا زه پوهیدم هغه نه مې ته معلومات صرف وکا کې دې چې پر چا چاپ کړی دا کتاب خو ام دوه قیمت وې نه ده ها سلوي خو 500 دیر شم اچھا لٹون کیده کیده نو آغا انامونو کی یاداش او تا ملاو شیو ناوی نمالا نو پیسا پیسی ری گیده لی دی من پا دی کتاب سو تا مولا خوشلو پر دیر شیر مولا پنزو سو پر دیر شیر حالان کی داد انیم شلو رفو کتاب دی 150 160 کرن سبا و بیام زده سالگ خواب نمای خواب زده سلسل بیخی بنده شمی می فزان اخپل سیزون بند کرنو دا بعد کار سره دا سو کی نو هغه ټول خلکو ته پاله مسله جوړه کی یو زمنګا عالم دین دی د عالم دی هغه یو کتاب ماته یو روپۍ نه پرې ده مولانا زه خپه کیږم مې ولې هغه خو پیسې در کوم خدا دوم نسخ ولې ها وې دا سخت ده دی چې ارس کوم خو کتاب او کم قیمت باندې نه ورکوم نو مې زما چې اوس وېدا ستا چې اوس کیږي تاسو به د خپل کتاب یا پته ولګي نو هغه ماته یو څو وجه بیان کړي نو ما سره دا غوښنه خیر دې کار څه کې یو خوځو چې یو طالب جزوی غریبی یا اسم زه په درس کې دا غوښنه په اړه بیا لکه کمواله وشي نو دا بازي نیم یو دا څه کار غلطو کی په باجوړ سیمو کې په دیشو پیدا کتاب خرڅاو تاسو سلوي په دیش دا ته دیشو کتاب دې ته سوچو کا مفتی مسلم صاحب الله دې عمر کې خیر واچي خا عالم دې مفتی خاک سار ما ته ګران دی ما ته موږ ته ډېر مصیبت نه خلاص کړو بس دا صرف خلاصم دی کېشتا امتیازات هم دی کېشتا ربتون هم پدې کېشتا ها آسان کار دی صرف معنا او تفسیر کولې وي کنه نو هغه من کا ته دې پاره چې طالبان بلې جاو لیکل به کول نو کله به پاتې شو کله به نیمګړی شو کله به ګډ وډ شو نو ما یې داسې کوشش وکړه چې دې سيزون نه خلاصول غواړي پوښې نو ما د دې لپاره د تبادرس کې طالبان ناسو ماسه نو ما وویل چې ان شاء الله چې آینده کال لازم تاسو به دې سيزون نه خلاصون کې خیر ما دا تیار شې تیار نه نه ولا جوړ کړ اور میکړه خو سیم نه یادې نو سوا کې او دې نورم جو کوشش کوم چې کم کم مقاصد دي مشکلات دي اهم ترجمه دي خو مصیب مصائب دور راشي زه انده زک شروع کوم خو د دنیا مشاغل هم داسې دي دنیا هم دی خو مصیبت دی ها دی خو خرچیم ګران کار دی ملمانی یو خا دی خو پروګرامونه بیانونه سفری نو ارز زمونږه ګډوډ شي مې چې ان شاء الله آینده بیا بس صرف یادولی به خیر اتاسو دواګانه کوي چې الله مالا توفیق راکړي او ډیر خلک مالا دا مطالبه کوي خبره د کراچۍ نه کسانو ټلیفون کوي خسته کتاب دادی کړي خو چې مشکل زینو باندې دا زوريږي مې دا دوا کوي چې الله موږ له توفیق نصیب کړي ها او لږه وخت موږ ته ملاوي شي نو تقسیم د صورت الی مزامینها تقسیم د صورت الی مزامینها اول ایسا د صورت بقره کې سل آیاتونه دي دویم ایسا د صورت بقره یو سل شپږ او یای ما یا ته پوره په دوی مې څه کې سو یا ته ندی شپږ او یا 76 په درې مې څه یو سل او یا نمبر آیات نا 200 د درې مې سپاره لومبه مخ دو سوا دری پنزوستم آیات پورے دو سو ترپن نمبر آیات آخری دے دا آیات الکرسی دا آیات نا یو آیات مخ کی پاغبان ختمی او سلورم ایسا دا دو سوا سلور پنزوستم نا تراخیر پورے نو اول ایسا کی سل آیاتو نشو دا بقرے دا سی یاد کئی تو دوی مئیسا کی شپگو یا آیاتو نشو دا بقرے پدری مئیسا کی واو یا آیاتو نشو او پسلور مئیسا کی دری درش آیاتو نشو سو چیتر ستتر او تینتیس دا ټول آیاتو نرا جمع کا تو دا بقرے ام دا آیاتو نشو رو ٹوڑا اول ایسا کی سو آیاتو نشو سل پدویم ایسا کی سو آیاتو نشو شپگا ہویا پدریم ایسا کی آیاتو نشو اوا ہویا او پاسلورم ایسا کی آیاتو نشو دری دیرش مشینم لگو لے وقتی خدا بیلی لارا دا پا خدا را ہوشا نو دا دو صورت تقسیمو دارنگی پا اول ایسا کی اثبات توحیدو دو رزدہ کئی اول کی اثبات توحیدو دویم ایسا کی اثبات دا رسالتو دریم ایسا کی مضمون دا جہادو اصلورم ایسا کی مضمون دا انفاقو دو را یاد کی بس اول توحید دویم رسالت دریم جہاد سلورم انفاق مقصد صورت بقرے بیان د مزامین اربعو دی صورت کی سلور اهم مزامین بیانے صراحتن سلور مزامین بیانے صراحتن او سلور مزامین بیانے ورسرا زمنن اصول مهمہ صورت بقرہ کے بیانے اصول مهمہ توستیادی کن مهمہ چه سلور مقاصد دی او سلور ممدات دی خوپ جدا طرز بیانے جدا دا چه پا مقاصدو که اول سلور روالی اول دو روالی مقاصد کمو توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرہ نو اول دو تروالی مقصودی اثبات توحید او اثبات دو رسالت او غدو چی دی صداقت دی کتاب او ایمان بالآخرہ او سر زمنن زمنن ذکر کئی و صراحتن دو رواخلی او دو سر زمنن ذکر کئی پا ممداتو کی صراحتن اول دو روالی جہاد او انفاق او اغا صدور سرا زمنن ذکر کئی دعا دو سرا زمنن ذکر کئی تنظیم او آداب نو اصولو کی مقاصدو کی اول دعا او فمومداتو کیم اول دعا دن تعبیر سنور مزامینو سرا منگا کو اثبات توحید اثبات رسالت جہاد او انفاق او اغا صدور مزامین ذکر کئی زمنن صداقت دو قرآن ایمان بالآخرہ تنظیم او آداب دا بور صدر و صدر من نشاہندی کو جدے کہ گورا زمنان و صدر قیامت بیانو شو گورا لکر شپگم ہوگو میاد دا منافقینو چا ذکر گئی دوی مرکو کے نسوئی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ ایمان رولے من باللہ فاللہ اس بات توحید وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اَفُورَ الْآخِرِ نِسْبَاتَ تَوْحِیدِ صَرَاحَتًا کَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ بَكِ زِمْنًا کَ فَتَوْحِید پَدِي سَكِبَا اس بات دَ قیامتًا بَيَانِ تَوْحِید پَدِي سَكِبَا صداقت دَ قُرَانًا بَيَانِ زِمْنًا نو لندہ چه تقریباً دونمی سپاری سورت دے سورت بقرہ دی کی مقصودی مسئلہ چې صورت پاغه باندې چولی صورت پاغه راغونډی کی صورت بقرہ هغه مضمون ما ته بیان کا تا ته اوسره ویل کم دی سبق وې صورت بقرہ کې لګیای نو سورت بقره مقصد سره یاده غوا بیان پکې دی نو اغه هو اغه خود به کې توحید کې راځي اس باد توحید پاولې څه کې دا به هغه وجه خیر انشاء الله اغه مزامین سورت بقره کې بیانې چټول سورت پاغه باندې راغونډي سلور مزامین صراحتن بیانې دود اصولنا دود ممداتنا توحید رسالت جهاد او انفاق او سلور مزامین بیانې ضمناً دود مقاصدنا صداقت د کتاب او ایمان بالاخره او دو ذکر گئی د ممداتنا تنظیم او آداب اوس بیا دی کنا نو پاول سکی توحید دوی مکه رسالت درې مکه جهاد سلور مکه انفاق د سورت بقره په سلو آیاتونو کې د توحید بیان کړي پښپغو یا آیاتونو کې اثبات د رسالت د پیغمبر پاک کړي پاغه چې کوم اعتراضونو خدای جوابونه کړي او په درې مېسه کې و یا آیاتونو کې مضمون د جهاد بیانې جهاد بسنګ کې چا سره به کې کله به کې په کوم وختونو کې به کې او سلورم ایسا کی مضمون د انفاق دری دیش آیاتون تین تیس پائی کی جاد کے انو خرچ خوبم کے کنو کن نزویا سو خوبویا قرآن دکے خرچ بنکے دانے چی بس قرآن لازم و خرچ بنکو ما کری بنکو ما پزان و پیسی نلکو ما چی بنسک ما خوراک بنکو ما زان و کاپی نالما قلم بنالما قرآن بنالما زمالا جاد کر جاد لزو اسلحا مولا او دا باری خلق زره زره کی نزان سر و پورا مکمل خپل اسلحه زان سره گرزه پوش دشمن در بانده را گه او خود دک ده برابر ده پا اسلحه سره اتیز سنوی ما او اسمو او بلگو اکی برداسی کی چلی بدر بانده او کی نام تا تا قرآن ده بیان کی و اعدو لهم مستطاعت من قوت و من رباط الخیل نو دو صورت اهم مزامین سلور او پاغی باندی سلور زمنان بیانه خلاصه دو صورت بقره دا خو دعوه و محور خلاصه دو صورت بقره من مختصر خیر وایو اول ایسا کی چه اثبات توحید ده پسول آیاتونو کی نو آغا اول ایسا دری بابونو مانه شامل آوا اول ایسا کی دری بابونو دید مازه بتاو سه یو ټیم ته خلاصه شروع وکړو ومنګم په منډو یو سوفو درس وکړو اولا ایسا پای کې اثبات توحید دی او هغه درې بابونه اول باب کې شل آیاتونه دي په شلو آیاتونو کې بیان د درېو ډلو کوي اول پنځو آیاتونو کې سلور آیاتونو اولانو کې بیان د مؤمنانو کوي اول سلورو ها اول لو اول پسې ځکه اول جو الف لام میم دي حروف مقطعات دي نو اغه سلورو پنځو آیاتونو کې بیان د مؤمنانو کوي داغه پنځه صفاتونه داغه دوه حکمونه به دوه آیاتونو کې دوه صفات د کفارو داغه د آخر حکم بیا بیا لسو آیاتونو کې بیان د منافقینو کوي تدرې مټلې داغه ګنده صفاتونه او دا غی حکمونا بیا دو دلو تا مثالونا منافقینو او کفارو تا دا اول باب دا شلو آیاتونو بانی کامل شو اول شلو آیاتونو کی بیان دا سره تدره او دلو پینزا آیاتونو کی بیان دا مومنانو دا غی پینزی صفتونا دا غی دو دنیا و دا آخر حکمونا دو آیاتونو کی ورپسی بیان دا کفارو داغه دو صفاتونا یو حکم داخل او بیا اواتا آیاتونو کی بیان د منافقینو داغه صفاتونو حکمونا بیا مثلهم کمثل الذی استوقد نارا دو مثال له یو د کفارو او د منافقینو دا باب ختم شو دا باب توتیه او تمهید دراتون کی مضمون د پاره وو کله ته چې اصل مسله د توحید بیانې یا یوحنا سوبدو دویم باب کی نل سیاتو ندی یوشتم آیات نا تر انتالیس پوری یو کم سوی احتمہ پوری پا پدې کې دعوت توحید یا ایو الناس اعبدوا پای دلائل پینځه تاسو مې پیدا کړی تاسو مې شران مې پیدا کړی زمکه مې فرش کړی دا اسمان مې چت کړی دی اسمان نو بزرا وروما وانزل من السماء ماء نو سمر دلائل فلا تجلوا لله اندادا بیا زجر بشارت سلو نعمتنا یو نعمت د نشه مشتکلی کیف تکفرون بالله وکنتم اموات دنیا د فیدی سی زنا تاسو نه پیدا کړی هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا دریم تاسو نه کمی په فرشتو معزز که اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس اصلورم نعمت تاسو د نیکنا لغزه شی بابا آدم نه لو فتاب علی ما پاغ مهربانی وکړه انه هو التواب الرحیم بیا تخویف او بشارت په اخر باب کې نو په دې نلص آیاتونو کې دعوت توحید پای پینځه دلائل زجر بشارت سلو نعمتنا دفد شبه بیا د سلو ختم آیات نا تر اخر د سلم آیاته پورې اخر دې سه پورې پدې کې شپږ خطابات بیانې خو په اول رکوع کې خطاب خاص او پس د خطاب عام نا درې پلیتې د يهودو وی او داغه په مقابله کې درې صفات د مؤمنانو خيستا او موږ بیانو ورسره ان شاء الله بیا شپږ خطابات اول خطاب کې تنیمتونا دعا زابونا دویم خطاب کې اوپلیتې درې د مشرانو سلور د کشرانو او دریم خطاب کې انکار د الله د حکمونو نا او سلورم کې د پخوانو انبیانو نه انکار کړو پنځم کې د پیغمبر نه انکار کړي اشپاکم خلاصت او ټولو خطاباتو د سرو آیاتونو د لومبي اسه خلاصما مخې بیان کړه بیا دیم ایسا چپائی کی اس بات دا رسالتو دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شپگو یائم آیات پورے دا سلم آیات نوالی یو سر یونا اس بات دا رسالت بانی نہ اعتراضات دا یہودو پا پیغمبر و پیغمبر اعتراض فواسطه باندېو چې پیغمبر موږ بستا خبره منلې وا خوستا هغه واسطه چې تا د چانه علم حاصل کړې ده هغه غلط ده جبريل تاسو له جبريل وحي وروړي او هغه ځکه نه منو چې هغه زموږ په خالي تباہ کړی دي مشران سوکه په هواګانو سوکه په سلو سوکه په کانو سوکه په بهرال او مقبل فرشتہ راته موږ بستا خبره منلې وا قل من كان عدو لجبريل فانه نزل على قلبك باذن الله صدق لما اغب يا مخفز زبانه کو راتا باذن الله جبريل اگر راضی په حکم د الله الله راضیږي زاغه نشم بدوله تا ته و یرا مون بستا خبره منلو و مسله خوستا استاد هغه غلط دی شریدی افسادی افساد جوړه دو جنگ دا کوي اې چې کم زنه تا ته علم د دین او د قران ملاو شوی وي هغه به الزامات لګیږي استاد دین بزای کوي خلکو ته چې مړاغه اصل غلط دی نقل خو پرې دا خلکو اصل او نسل دی سی او اصلي دویم موږ به صاحب استا خبره منلو وا او چون کې استا ملګری غلط دی ګوراغه دا وای سليمان عليه السلام ته وای و ما کفر سليمان نبی عليه السلام ته وای تو سلیمان علیہ السلام پاک بیانے حلان کیا غا جادو گرو جو آتا تھا وہی مالا تا کو خسر خستا عمل گرے غلط دے گورا غا دا کئی دا کئی دا کئی نبی علیہ السلام وما کفر سلیمان ولیکن شیاطین کفرو سلیمان علیہ السلام سحر و جادو نو کرے خلق پہ الزام دا سحر و دا جادو نو گولے ہو و آغا زمان ملگره ره پاک دا کار نشتا کم چطه وی تا بدنام کره ره نزان نا تا بدنام کره یو بل بدنام کره دا با اعتراض اتبا خیال که درم شیعه را تا منگا د سهن د منکه د بازو کارونو او فاران کې پدې خو الله قران را لګره او پدې خو الله فرشته را لګره. جواب وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت د سنا فرشته د نوې راغلي پدې پسیر او راغلي وي د پاده د امتحان موږ به هغه بیا په خپل ځای ان شاء الله جواب کو چې دا فرشته څوک وي سره راغلي وي او دې سره خلکو بیا کوم رویه کړو او زاره باده کې خلک کم کمی خبرې کوي مشهور کړی دي. سلورم اعتراض په پیغمبر داو چې موږ بستا خبره منلو وا ختم موږ د سي الفاظو نه منکه ها يا ايها الذين امنوا جواب لا تقولوا راينا اسم بستا خبره منلو او ته خو بیا په وسیله د فلانی دا په کې نشتا بے برکت فلان دا پکی نشتا بے جاپ و حرمت فلان دا پکی نشتا ہوا دا سے الفاظ ولوے چداغی پا مانا تپوئی گنا الفاظ مشتبی بے برکت فلان ولوے برکت دفل مشتمل لے چال شامل لے پا برکت دفلانی ولی نستا سمقصد پا دے برکت سرا چا خیر اگر فلانے چای حلان کی ولی خیر نشے جوڑے تبارک اللذی بیده الملک خیر آغا چایی بابا نیشه چولی نو تو ولی برکت دفلانی ولی وی او کتوی چه دا غب برکت تاو ما ترازی خدا خبرم غلط را دا یو برکت اغا بلت نیزی رو را اگر که انبیاء دی یو بلت نیزی دا انبیاء و خیر و برکت پاگه کی پاتی کی گی دا غب لارو بچه دا نمنتقل کی گی کن منتقل کی دی نو د ابراهیم علیہ السلام خیر و برکت بپلار تا منتقل شو کن آزر تخلا شوی بو که منتقل که ده دو نوح علیه سلام اغا خیر و برکت بزوی کنعان تا نقل شوی کنه زوی تا نو تا دا لفظ بیا سنگه چه بی برکتی لام دا لفظ سلوه بس صف الفاظ اللہ وی وایا لا تقول راینا و قول انزرنا صاف لفظ وای پینزم پا نسخا مخی بده یو خبره کولا و اس بلا خبره که جواب ما ننسخ من آتین مخخاصل حاصل ویم باوش پاگم دا چالا نائبان نوری دی تمنگ داغی نمنکه پینز جوابونا قالو اتخذ اللہ ولدن سبحانو بلو ما فی السماوات والارض کلو اللہ قانتون بدیو السماوات والارض و اذا قضوا امرا فا انما یقولو لہو کن فیکون شپاگ اوام اعتراض کتلشتین پیغمبر وی نستا په صداقت باندې موږ سره خبرې کړې وې یا به موږ ته یو چټ خطر را لګېلې وې چې دا د ما پیغمبر دی ومنې وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا او تاتينا آیا موږ سره الله خبرې وکړي صاحب پیغمبر دی چې دا پیغمبر دی زما یا به موږ ته یو خط چټ را لګېلې خو ته رښتینی پیغمبر نه کړه کذالک قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابه قلوبهم من الشك يستعصوا خوانو کفارته یاده کته دشتنی حق پرس ملاوی نو دی ملایانو بستا تایید کړي وی وی چې دا ملا سید نو ستا په بارکی ملا یوم سی فتنور کئ ستا یوم لام صداقت او تصدیق نه کئ نو زک دین منو وکذالک قال الذين دا پیغمبر ته ویلو پوښې چې لاست مرسلا ته پیغمبر نه ما ته مې ته مولا نه وي تا ته مې ته مولا نه چې مسله توحید بیانې دا ما پرې دې سړیا دا رنګي بیا دوه مو اتم اعتراض رمن زدرې خبرې بیا اتم اعتراض په تحویل قبله چې مله استغفل کې دین خپل دین کې شک دې کله بیت الله ته مخ کې او کله بیت المقدس ته مخ کې نو موږ ته بسوخه خپل مستربه او پریشانې نو چې انسان په خپل مستربه او پریشانې موږ ته بس دین وګ پیغمبر خپل پریشانې کله بیت المقدس ته مخ کې کله بیت الله ته مخ کې تاسو به ته مړه خپل پریشانې کله یو مدرسه او کله بل مدرسه او کله یو جماعت او کله یو استاد په لو یو دې کې ټینګ پاتې شه کنه دا هو پیغمبر دې ویلو ضرور هغه زید اعظم چې کم ځای کې ماته الله رضا ملاوي کم ځای کې الله مال ډیر ثواب او ډیر علم فایده ماته ملاويږي زاغه زین اعظم کاغه جماعتي کاغه مدرسې کاغه ادارې او کاغه استاد پوښي قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم نہ ہم اعتراض پر پیغمبر داو چھ پخپل صفا مروا طواف کے او منگ دا اولیاء کرام دا طوافن نہ منکے چاپے نہ مچھو اللہ دا قبر اللہ قبر تا مخا محمود رہ گا چھ دواب دا مالا تا سوا سوائے اگورا او دا چھ دا خلے چاپے دا چلی دا اللہ دا کورنا اخو کور دے او قبر نہ دے من سرا یو بابا تنے ہو حج تا دا اللہ پا کور بانے چاپے را غلاب خوری تو آغا ما نیولیو چاپے را وقت چلی دو آغا ما تا یوزلوی وی دا چھ منگ چلو چاپے را دا تون خلق چو چلی او دا آغا رسید دے کہ ابراہیم علیہ السلام خاخ دا آغا قبر دے خلق پدر دل خشم میری چھ دا دا قبر نا منگ چلو او کدا دے کہ سری ما دا دا اللہ کور دے کور کعبہ شریف دا دا غلاب پہ خور دے دیکھے قبر دا قبر عبادت منگ نہ کو دا خو بیا دا قبر عبادت سے خلق پری پوئے نہ دے چھ دا کور دے او کدا قبر دے بعد خلق ایسے نم لدی بعد خلق چاپے رہا سے چھل لی پوش آیا اترے تو تک کلا کلا مانزل امرا دے ماویل بابا سنگا وہی استاد جی آگا چھل بابا نو آگا چھل بابا ما سنگا وہی آگا چھل بابا آگے نہ بخود چل لی دو آگے نہ بخود چل لندے کہو چل لے بابا دے ما شمانا پخاوی ماو چل لے بابا آگے نا چا پیرا چل دا سکتا سوی چل لے نوی آگے چل لے بابا دے رخو آئی چل لے بابا دینو پوئی چی دا دا غلی سلیم آو دا کوم اسا آو پدیم نو پوئی که چی دا چل لے بابا آو چل لی دل لی او کدا اللہ دا کون چل لی دل لی تواب نو تا تا با وی ملت تا چی بیدان ناروا دی تا تا با تو خیم وګورا الته چکلا دا لا د کور نه چا پیر چولیو دو صفا او د مروه مسکې چې منډه وای په صفا باندې بوتانو پراته نو جواب ان الصفا والمروه من شاء الله صفا او مروه دا لا د پاکو زین النبی ما تعالی پاغه حکم کړی دی داغه منسکې او چولا داغه منسکې لار شاه تا ته چا ویلې دي ها چدا اولیاؤ دا مزاراتو نا چاپیر چلا ولی توفو بالبیت لطیق اللہ ویلی چو چلی زمارو کونا توافو کئی دا بیا مسرد توحید بیانی قدویم زل الہوکم الہو چکرا اسا ختم کی اعتراضات دا مشرکین بیان کی او دا یہودو نبیا اسا بیا ذکر کئی مسرد الہوکم الہو واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم او پاغه دلائل اته ذکر کئ ترقید ما سبقنا او بیا بیان د محرماتو درې مېسه ختمه شو په بیان د رسالت کې درې مېسه د یوسل او یا نمبر آیات نا د درې مېسې د درې مې سپاری ولومبي مخ د سوا درې پنځو سمایات پورې پائی کی مضمون د جہاد بیان لکه ستاسو ذهن کې صورت بقره پرتای ها نبته لګه لګه رااله او په تفصیل به کو لګه لګه رااله ویل ک ټول ما د مخه تاکید ډونګه کې هاک پارت د بت لګه لګه رااله او واچو سن پکاریږي نه بخرم مخه د ځان ته بقره کې د پلکه او ساته به ته لګه لګه رااله او هغه فن په هغه یاد او ذهن ته کو دوا خوش منګه تا ته مخه ته دوه هاک پارت کې چوګورا هاغه پند دا مخه ته کېده بیا چې لګ لګ را نه د کوم مناسب او زده کوا او پاره شون به شپن په واه مضمون د جهاد مخه ته کېده اوس د جهاد حدلته کې پدی سکی و یا یاتونو کې مضمون د جهاد کې درې مناظر بیانې د جهاد لتا یو د مجاهد ټریننګ تهذیب الاخلاق چې اخلاق خسته کا مجاهدا زان ٹریننگ کا مجاہدہ جہاد لذی نتب جہاد سنگ کے ایز نب ترون اوالو جنگ لذب او خپلو پردے مو پی جانا گا خوچے گاری تری تیرے ورد کو علاکہ خد جہاد میں ہوکو یا پیٹرول پم دے والو زا علاکہ خد جہاد میں ہوکو دا مسلمان پا ملکے دا فساد جولو جی دا جہاد نرے د جهاد ته وزور وګوره د جهاد قوانين وګوره د جهاد د چا سره کې غو وګوره جهاد بکړه کې نو مجاهد ځان ټریننګ کا په صفاتونو دو مجاهد باندې لس صفاتونه مجاهد تا په یو آیات کې بیانې لیس البر ان تولوا وجوهکم نفس پدې کار نه کی زما توحید منلې نفس پدې کار نه کی رزق منزنا کوما تعجب کوما وقتونو لګوما نه نه نه نه پدې کار نه کی الله وی لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر کله کله به مقد جهاد مرادی کفار زورور شوی دی استاف ملکونو قابض شوی دی استادیر بد گنی مسلمان بد گنی راغری دی راغی پا مقابلت او جنگی گا فاول بزان ترین کے پنز صفات دا عقیدی سر بیانی او پنز صفتو ندو اعمال و جوارح سر بیانی دو گوری بیا چکل مجاہد خیستر ترینن شو عقیده با پا اللہ ساتی ایمان با پا انبیاء ساتی ایمان با پا فرشتو ساتی ایمان با پا کتابونو ساتی ایمان با پا آخر ساتی چیز جہاد کوم یورد رازی زما با پیشی دا اللہ سرکی گی او پینز صفات دا اعمالو سر تعلق ساتی اقا وا تلمال علا حبی مال با مور کے سرد منینا دیکھ خوک دے خو مال برا لیا او خوک با پو خوک زیبا نم لگے گو دا تولکی خوک دے خوا دا چا چا تا خوک شوی تو دارین خوک دے یو خبر یاد شوا شیخ القرآن اللہ دو پی رحمتو نوری گی ما یو داستان دا غیلی کلیو دو واقعاتو اٹا کپیوا دیر واقعا میں ستا سونی میری کلیو خو طالبان دا سی خلق دے هیره جنون تی لیکل کو موته فوټو کاپیو باسو یو مړه بل مړه یو اخر کې لاړه غیب شو نه غلا وړه شو خو خو ما ته یاد دی دی نو هغه وای زه ځکه تعلیبومه تعلیبومه پنجاب کې ا پنجاب کې ډېر پاتشیو او پنجابی ډېر خزدا کړو او یو بوډا سره او یو کوړو دغه پنجابیانو کوړو نه چاپیر دیوال او شپول مونی صدب یو کمرهی پڑاکا او بزدہ سے پکو لاو بیداد ما دی اگئی اخنے پخنے کئی نوزو جماعت کے پا دے کے دم آغا یو مشر سڑے و بڑا آیو خضب و بڑای بچی مچی نو ما سر بیڑی رمینہ کولا زکر شروع ما سر بیڑی رمینہ کولا یو ظل دوارا ناس تو ما تیوے چی بچیا ہمو خطا سر دی رمینہ کو او چطو تب دیز وې ما چې زما دې زنه علم پوره شي بیا بزم دا به نه وي نه زما به ډېر وختي اصفاخه اوس که ما وته او چې الکه دا خلک را باندې پون شي اوس که پون چې دا واتل سره د کیزي نه بیا خو زما قدر نه کوي نه چې زما دلته کې ډوره وخت پوره شي زما بیا زم وې ما تا بوډا وې بابا جی چې موږ به یادې مو چې زه په مال چې نه وړي وې ما چې زه د چا نه پیدای ما هغه مې یادې ګنو نو تو می سیاله یا خو سم سره وی جوړی وی ما چې د قران زمانه حاصل کړی دي زما چې د چانه پیدای ما هغه دا نه یې کړی دي قران دا چې مینه زما پر کې د قران سره غلی دا زما په چا پروا بیا نه نه می په مور پروا شته نه می په فلاړو نه می په نیکو نه پتا می څه پروا وای دی قران سره دا چې مینه پیدا کړه چې د چانه پیدای چا غم یې کړی بیا انو خلصونه دا هنن موږ موبایل یادې کړې غانې پیورو ناتونه پیورو نور سيزونه له قرآن مینا زرته ګوزاکا او ان شاء الله په فضل د الله ته ګورا چې دې مینی سبب ستاپل کې الله څنګه راوړي ستاله کې به نور پیدا کی دا قرآن به ټول ستاپل کې داسې پروتي او وخت ته راغستې شي او وخت دا به کندوی د کندونه خلق دانه چې کړه دالي صفاکې او نو چې کله ته یو مسله ته پوس کوي زړه زړه اورته وایا ورګه زما کافی وګورم آی کافی کې علم دا نو دې پورې مې خبره چې دې سره مینه پیدا کا نو مجاهد ټریننګ لصفتونا دویم منزل سیاست المدنی لاصلاح البلاد د مل د اصلاح لپاره سلور قوانین جهاد مجاهد اعلی کې چې نو یو اتل مالا پنځه صفاتونه زموږه پاتې شو د اعمال سره عقیده صحیح شو عمل هم صحیح کا مال بم لګي په دې قران یو لګوا دیم واقام صلات منځونه بم کې ازنه چې زه خو مله قران ته راغلم پوغا طالبانو الک مون یلو زمون سوخنیم راغله زه قران او علم تداغله علم تداغله هغه او زمون خو زما کلی کیم کی تا پکې وورا ترن مولانا صاحب دی الله بخي یا وی زاغ طالب نه پریدم چاغه د قران د دین او د مسلم اول به مونږ کوي چې تا کې پاکی نه وي نو تب علم نه کم نه ذکر وره اول خو صفای ځان کې پیدا کړي بازی د موس پروا باندې کې مزمون له خلیم راغله نه نه واز ما د مون اهتمام قران او واقع او مجاهد چې ته مون په مورچه کې نه کې ته په موس په سنگر کې نه کې نو تب فتح د کم نه عمومي اپو وګورئ کړي بوجي ول کړی او غانې په اوره اے مجاهد اے طالب العلم اے عالم اقام الصلاۃ مزبکه زکنن همم شکاس خو چې موږ خپل کار او د قران قوانین پرې خو دي دریم بیا هم سبکه پرواله بکې پواو چې کم لوز د الله سره کړې وي چې الله زړه غلم استاد رضا د پاره یا به شهید زما یا به غازی زم د زینا بس زده کافر مقابله کې بول عالم رستو کې غم بنا او سلورم په تکلیفونو باندې بسکه صبر وکه هاو پینزم ازازو لو پابندی صبر په مصیبتونو په تکالیفونو اولائک هم المتقون اولائک الذین صدقوا و اولائک هم المتقون بیا چې کله مجاهد ترن شدن او بار دن عقیده زمان شو بار دی عمل سم شو مجاہد کلک شو اوز با علب جعال دا زی چه مل دم سی گوره ستا عمل که خپل بگلاو ده نو چه تا بل زی لازنو ده خپل مل سر بسکه خپل مل اول سم کا نو دا قوانینو دا مجاہد دا پارا دا مل اسلام ضروری وا نو دا مل دا اسلام دا پارا سلور قوانین بیانه یو چه سوک جرم کئی راغلا سزا ورکی مجرم لا یا ایوها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل چا مرگو کو سزا ورکا اے چه کم جرمیو کم جرم لا سزا قصاص والا بس اگا با غلط کارنکے ہوئے کما دا کارو کا سبا مالا دا سزا ملاوی گی دویم یا ایوها الذین کتب علیکم اذا حضر آدکم الموت ان ترک خیر الوسیعہ مال په قانون شریعت تقسیم کړي میراث ته وراثت ته تقسیم کړي او په ملک او شیګه ناول صحیح تقسیم وکا که تقسیم دې صحیح ونکا نبي خلق پلار ګوري او نبي خلق حاکم ګوري او نبي خلق پټواري او نبي خلق جج ګوري خدای وو په دې مړي کې لوبس کی نه پلار پروام نه ساتي بیا و تاویش غلط کړي ها قران څه کوي كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترک خیرن دا قرآن اسی کسی نگتا بیانی اول دا سیزونا برابر کسی گا کستاویش اول خود پخپل کورنی او محلک جہاد دیشو رو یو برسل مشتر کلیوانی چی ویش غلطتے تو بار جہاد سو کی اول دا ہی مسئلے سی گا او درین دا چرو جیونی سی در تو تن دے او در لوگ زان عدد کئی یا ایوہ اللذین آمنو کتب علیکم السیام فتح را کوئی کتب علیکم السیام کما کتب علیزین من قبل قوم رجیونی سے چیدر لوگی تند عادت شئی آسر جی سوا مرچا کنا سے یاد آنن چھے نیش آنن میں دا سر ہوگی گی نجوٹم کلوے چس بھئی چھالاک بھئی مادر پارا روجی ساتھ لوے چیز با چوبیس گینٹے کما تا اس سیزم ملاو نیشی پا مرچا کی نظر با موجود ہے انشاءاللہ کدو شوارو دا ولی نہیں نزه کې کلا کې ما اځه نه دې دوه ګنتې چې یره چې مې داس کړه سبق ته نشه متله زه کلا کلا ځان عادت کوم بغیر چې هم درس کینم هغه چې نس کوم داس کلا بیا دې درس دوام کې ګور ګور کوم ځکه چې ډاکټرانو دا مړې بیا دا اوچې شینو دا خرابېږي نو ګور ګور کوم یوه دا ما عادت نه لري خصوصو کوم مجبوری دا ځان بچم کې یره کار پرې مې لګي خوګيږي یره نو سوال مې نه جوړې مای او بازی دا گولا دیر بد عمل لے گولا چکا چاکی دا عدد پڑے دی دا زمانگی او استازو اگر دیر وی خدای سو کم نو پا دا سی مصیبت ممتلا شوی ما چرا دی انو دیر خفا با دواگانی بے گوختی دا یو ډیر ګنده خوې دې کوله دې رضانو ساتي اور امیان خو بهر سکے پدے پوز لگی او باسی در طالب دم مزور کی والا کہ جھٹکا ہوا تھا یو دیو والا تو باس بیا تھا اس پنجاب تا تلو ما ہاں طالب گری لالا وا زک شروع ما تقریبا شپگم قوم جمعات کیو ما حاضر رشتہ داران دوستان ول تک میو سوز تیرے کڑے رہے سر او پنجابیان دا اچھا پخنے کی داسی کی دی خزا یو کسڑے او کو بوڈا یو یو آگا چلم گر گر گر گر چکے گا نا آگا یا ہوتا سی دونا نار وقت بیسی کر سکل سکل نا مامی یا یو خوادی و خامزا کشی ریلو گوما اور پیسی چرتا ہوئی ہما چرتا یا دوزوی سگرٹ پیدا کرا میں یو آنو کتا خود اپنا مزا کئی دا خلو بننے کے پودے پوزو سگرٹ رو بازی گا نا الو گے الو خلا تو چھتا ترین موز کن مادا خوری مزیدار سیر دے گو رو تا بیٹھ زکری دلالن مادا دے عدت مارستا نو پکلی کو خدا دا زیادی دا بٹے تماکو نو خبانا میں او کہتے ہیں نام زرا زرا کرا اور نو تو میں کی خدا نو کاغذ نو میں یو دورا کاغذ میں کہ میں سگریٹ دور ہی ہوتا ہو دورا کاغذ دے اور پائے کہ تماکو بند کرا خنا رے او تماکو منست بلالم پپڑی کے دغر میں دیکھا کار من گلس کرے ما جمان کو نو سگریٹ چتا اور دے نماز رو رو رو رو اغسیز با اللہ زما پڑے کہ دا سے کارا کے چے دیر گند اللہ تی بیا زر دا سوالا ورمو خونا دا چی پا کم سیز بانی یو انسان دت شی خصوصا دا نسوار دیر بد شیر دا ما تا دیر بد کاری خلی نبو دی بویزی سیگرد شو نسوار شو چلم شو ہون اللہ دا علی نشیر من ساتری ہون دا وقت دا لشن دا زکر کری اخو نا پویوا ها خو دا دا چی و نشا زمنگ دا زکر نکلا دا می او خان نشا دا نو از نه چې ته ویل زما سر خوږیږي چې مې داس کړه سبق ته نشم تلې نه تب روجی نسی چې ځان عادت کې کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم سلورم الب عمل الب جہاد دزی چې په ملک دې رشوت ختم شي ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتلوا بها الی الحکام چې لشتون عام دی پرشمت دین پری دی باز دور پیسے را کر گی نہیں اتلے نشی نو پیا بسکے ہانا دیتے ہو خواد لے شی نو آخوا را دے شی تول پیسے نو چلو شوت عام شی نو یو سلے دا خل کون نم بیا نشی ہوا دے پرشمتو نو بانی دفتر تم نشد دے حضمان گون دے ساز گون دے سادہ کر چلال شو ویزمار دا سلی بنی دے کی پیسی نشتا آو زمان نو خو پیسی اغسطے نشی نو منگ لکار سبانو بیر سیب نشتا دا نشتا دا نشتا دا حالت دے دا ملک دا قوانین دا سمولو دا پارا سلور قوانین داز دکا یو قصاص واخلے ظالم نام مال سے تقسیم کا روجیون سے چھتے لوگ اوتن دے عادت سے چھتے جہاد کی بیر پروانی او سلورم رشوتونا غلط خوراکونا علت حرامونا دا بنکے نبیاد دری منزل دا جہاد دا پارا تدبیری منزل د کور اصلاح را د کور اصلاح نه ضرور نو و اول سن سم کا مل سم کا بیا کور نه سم کا د کور معاشرا نو چې دا درې والا برابر شو بیا کا وجهاد نه کړه نو صاح فل ځان برابر نه دی ملک دې امن نشتا برابر نه دی کور دې کډ ور دې نو تبا باس جهاد کورورا نو د تدبیری منزل د کورانه دې اصلاح لپاره اتل لسا کا هم مختصر خيو دا چې پارزینو دا چې ان شاء الله یو حکم الانفاق مال خرچ کړي دویم ها مدافعات بکې د خپل کور اځنه چې ته جهاد دروانې علم لا او ستاسو بچي او لوالیال ضرور زنو کې سر دی بیا او جلازي هر څه ختم شي بیا هغه مودي چې ته علم لا اتله مجاهد جهاد لا او بچي دا ډاکي پیراګري دي خلکو چت کړی دي ادا کی کہ میں خالق کزے پزے ناس تھی بچے دل اوچت کی دور پیسے رہو لے گا او تب جہادوں نو پتا جہاد بیا خلے گی دی وقت کی دخپل بچو حفاظت دام دی جہاد دے ہاں دارنگے درم القتال فی کل لوال ہر وقت کی بدا اللہ دن پارا تیارے سلو رمضان دا حرامون بچ کے شرابی جواریوی پینزم دی یتیمانان اسلاو کے دا غرباو آشپاگم د غلط خلکو نه جدا شي مشرکین سره بایکاټ وکي خز یوازی نی نور بائی کارم تے او سرکی جسمی گینا اوم آغا حالت کی بخز تراتلن لکے چاگا حرام وقتی سوی حیدوی بیماری بارال خود ناکار خلق اسر تعلق نساتل افعال ممنوع اتم مقصد بستا سوی دیو جے کی دو چالا مال صالح بچے را کی سنت طریقہ داشی او نا هم تعظیم بدر رب العزت کے لسم قسمون خورل دا پل خوزونا یو لسم حکم دا طلاقو حاچ طلاق بسنگ اوڑکی و طلاق سو قسم دی او دیار لسم دو لسم حکم دا رضا دا موده دا پیو چه بچه پیدا شو نصور موده پیو بچی دا اوڑکی حولین کاملین دو کال پورا او یو دو دیار لسم حکم عدت داغا خزو چه داغین خاوندان ملوشو نو آغا با سلور میاشت لس وزه انتظار کئی او سوال لسم حکم آغا خزی چاگی تا پیغام دنی کالی گی چا کرا موری لانو کرور شا آخا کورا نئی دا دندار دا خا با آخا خالک دے تا پوسو کا پیغام چا کرا لے گل تالیبان تاسو سپدی شش کشمکش کی وئی چه کم دے کی رشتہ حکم چا کرا حکم کله و مور ته وی کله و پپو ته وی کله و خور ته وی پلانې خره پلانې خره په خوا دا ډیر ها خدا طریقه خبر په خپل خوا یو سره یو ځکه خو خلکو سره اشتو کې نو خبر په خوا خدا نه وی نه با واده واره په چپلار او مور بس وکړه بس د واده پښتو با الګ جنې خبرې دا یو بل سره ملاقات کړه او خدا سه حالات دي اسباب هنو حکم د پیغام چا کړه لېګل حکم د کوی ځن او پینزر لسم طلاق دا خزو چه دا غی سر دخول نیشوی او شپار لسم آسه نچه معاشره که مبتلائی مند نفاتی نیشی گنه حافظو علی الصلوات و صلات القسطا اول لسم حکم دا جوڑه جامع دا متعه خزرالا خواه ده نده طلاق ده لور کرو نو اسی بیه نپره ده واتر آغلی ملمانه خون ده سود دو دره ده ده غصه والا پوشه مطان بالمعروف جوڑا جامعه لور کام او اول لسم وسیعت اتل لسم وسیعت لیل ازواج ده خضر پاره با وسیعت که پلا رون تا بوی چه زمان ده خضر صدقه وقت تیر شوی او زی بیماریم که زمون شما نو ده زمان کور والا وطر یو کال پوری ده کور کی وسیگی خیر زما چې سورې صدا پای کې وب اې دې له قران خرچ اور کوي او سبو ته نه وای دا سه وخت دی وخت بیا خنه خره دا سه خلک دی چې ته قبر دزي نستاکورو بچی په بل غالو باسي وي دا رکیگا ما خدا غي د وجه نه صدا سه حالتونه پیدا زکه د بی دیني وجه دا حالان کې دا قران منسوسی حکم دی چې وصیت سوکو کې چې زما خزل با زما بچو له یو کال پورې سن وای وصیت لی ازواجهم پوجه غیر اخراج او بیا مضمون د انفا امیر د پاره شرطونه دي د امیر د امیرای د پاره شرطونه دي د جهاد نو د جهاد پاره سو منازل شو درې تهذیب الاخلاق د مجاهد ویننګ لصفتونا د ملک اصلاح سلور قوانین د کور اصلاح او اتل صحکامو ایواز داغ دام جاد دے چه دا کور اسلاو کی دا قل ملک اسلاو کی دا قل زان اسلاو کی رو را دام لوی جاد دے پوشے او دا دا قرآن دے زدئی نو دا جاد دا اقسام او منازل بدا تیاری شیخ القرآن اللہ دے پی رحمتو نوری گی ویزت تلے ہو ما زمائی او مل گرے ہو حکیلی والاو وی ما تیوی چه زو هزارو جوی قتل کړي او ملتان کې نو بیا سکه سپاغر راوته نو هغه پای کې گرفتار شوی نو زو لاور کې لوی لاور کې یو وکیل نسو د خپل زوی لپاره جدا کیس لړاو کو حاوزه په زبان نه پويږي مجھے ځان سره بوتلم ما زده راخلا لاړو وګدا واقعا راځي په دې جهاد باندې تاسو زویم چې دا علم یو مسله زکل دا ډوره قیمتي شی دی نو یزلالما از مانګره دا سره موږ دا سری معلوماتو کوم موږ چې په لاول کې وی سره پویا په وکالت کې څنګه الله خو مهارت ورکړي هغه څنګه ما تاسو کو چې فلانه داغه سړی با د یوې رزه زر روپې فیسو زر روپې فیس داغه د یوې رزه او په وخت کې چې په پینځانی او په پینځو روپې باندې غالبا ها من غنمو یا په پینځانی یا داغه سو په وخت زر روپې فیسو تقریبا نن سبا ته لس کروڑ جوړیږي دمنا قابل و منگ داغا تا پوسو کلارو معلوماتا منگ داغا زی منگ معلوم که دربانچی و لارو منگ تا پوسو که چه سیف شتا ویاو اگا چوک ما دروازا اٹو کولا اگا ناسو دروازی یو کتابی کتی دا نو کری رو لے گا چه سب رکا زی یو مضمون گورم چه دی مضمون نفارشن بیا با تاسو دا ملمانو بیا ما ماسا دا چی را پریدیم دیکھ دیر وقت تیر شا اپا خلا نوکر دے آوازو کو چھپنے نوتو اچھا رازائی لارو دن کینا سیدو وکیل سیب سرا وچی خپکے گئی ما مایو مضمون کا تیدا او دیر مزیم آل را کروا دیر خون پکیو نما تاسو کو وقت خراب کری خیر دے خپکے گئی ما شیخ ما ارتوی یر کم مضمون تا کتے دا ادھا خواست دیکھ کارو سارو پوہ کے گئی نا چھ سمسر چاہتا دو رسو ما او وای ما ته وی چې د جهاد یو مضمون مې کته ده د جهاد خسته مضمون یو عالم لیکلو مالې نماز راکړ شیخ وای ما ورته وی چې د جهاد په کم موضوع کې دی په کم منځل باندې بیان وکړو وای چې څه وای ما ورته وی چې د جهاد په کم منځل باندې دا باس کړو چې تا کته ده وای چې منځل په کینو خو د جهاد مضمون داسي ما چې نه کړه د جهاد غن منازل ابتدایي میدانی او اخروی بیا ابتدایي کی غن منازل په خپل د مجاهد اسلامه د کور اسلامه د ملک اسلامه به میدانی کې صورت انفال دغه او چې تاسو یو کتاب دنیا کې شته او ما چې او چې کم زری قلم رواس او کافی اته وای ما ته چې ضروری کم او ما قران کریم ما ته قران کریم کې داشته ما چې دانی بیا خو نه کس کتاب دی بیا هو کامل کتاب نه په قلم راشوی او وکیل چې نه قران کې په دې موضوع دا سه باس شته دا سه مال چې او چې څنګه ها او چې دی وا ما ورته وی اغاز زلیکا ما چې سوره او چې سوره واکې به ما چې لسکاله کې ویلې شم شپکاله کې ویلې شم ها ودا سره ما ته وی چې ته د جهاد خودره راغلې یا کول ته وکالت دې کې ستاره راغلې غلې غلې ما ته ما چې غلې شمال سره یې ستاسو خبره به الکو اول دا به سلام چیرو خیر اغل زذ لګل کو په قلم باندې او ما ورته ابتدایي منزل سوره بقره کې او دا غیر پر درې منازل په خپل منځ کې د مجاهد ټریننګ لسی پتونا د کور اصلاح اتل احکام د ملک اصلاح سلوک قوانين بیا آل عمران کې داغي اصول داغي تنظیم طریقې د جماعت د جوړولو نصاب کې د معاشره سمولو انفال کې او توبه کې بیا د 400 روپې کې په میدان جنگ مخ دا غوړي کړ سنې به کېتا 40 مېم کې او چې ویلې کوه او هو سوره خسته کتاب مون تعالی دنیا اختر علی ګره مون ته پوهنو سوره خسته کتاب ها نو دا سره ما بیا بیا غره لري ته دا هغه مقصد صرف خپل کار سره کار او د شیخ سے په ارزه کې کيو کار به خو مقصد به دینو چې چاته د دین फायदा عام شي وای ما ته وای چې دا سره سوې وای ما جی دا سره وای چې یره مونږه مقصد ته راغلی یو چې هغه مقصدی خبره دی وکیل صاحب سره وکا و چې یو وای شابه صح مقصد باندې راغلی وای ما چې یره جی د زوی او داسې قتل شوی او د زوی کیس کړي سړي رشکاله په دغه قید خطر لري نو مونږ وایو چې داسې ها خو وکیل سره خبرو کو تاسو سره غړي وو د پښتا کیس مونږ ته لړاو کوي او چې ښا مسو نشته ما چې کولاو کوي مسو نو مونږ ورکړو او چې ما سره لاس منټه خبرې نه کوي یو یو پاړه اړه یو پاګې دې شنو کوي او سپېلې کی ما وی چې د خدای سره پاره ده کته وی دی جج دی فیصله دی اوري ها وای ما زه اجتی سره یاد ده کی بیا چا ته ته پوز نشي کولای زمون غاسم اجت تر اغری و یا غوی چې تاسو کس سلیریش کاله قید شوی سلور کاله دی بقید شي درې کاله ما دا درخواست وکړه دا درخواست په تاسو لار شي او په پیخور کې بداور کوي نو چې په کم رضبانه په دبانه قید خو دي نو د قید دو رز نه پس بتا سو لار شي تاسو مجرم به الته در شي پیخور تا دلاور نه او په د بس درې کال قید نور خو دي او د ترخاص په درې مسلوره مولز بدل شي استاد سره خپل کس لار شي کور تا آزاد بشي وای ما دې ملګری ته وی چې دا خدای دا څه فیصله اوري دې خدود نو فیصله واغو نو باندې قابلو وکیلو یا څه زو په خپل نه راسته قوانین هغه ته معلومو وای ما زه خلانو هغه مونږ ته درخواست را کړ چې برابر په منګلا وای دا سره ما ته وی چې سیب ته وای چې فیس سورا وای دې وی چې دا دې سو یو یا وکیل سیب وای ما دې دې وی چې خیر دې ها دا سیب په خامخه خلصي نو کړانی دا څه معمولی فیس چاغه د مونږ ور کوله مونږ خپل او چې نه چاره نه چې دا تا ما ته مولانا صاحب کم بیان د جهاد کوس کزه د دنیا ک ټول عمر لستا مقدمه زلړاوم کی سنا مدالک دی ستا حق نشم پورا کوله دا هم معمولی مسله وا ستا معمولی کی سو کزه ټول عمر لستا مقدمه لړاوم کنا کی سنا او ګټم هم دلا نو زه ستا حق نشم پورا کوله او زما د قدر یو کو هم ګډیو ته وی چې نه نه نه نه خلق صلا د علم دا څه قدر دی دا هم ما او تای چې پیغام مرک رالا غا په پایا او کلاړه او غا پر دای معتبر خلق سره د دین ډیر شوق او ډیر مینه وي بیا ما ته وی چې ما سبا یو مهرباني کې زب خد د لګم مسلې ته پوښتې نو ته مال سره جواب راکا او ما ډیره خدای ډیر او مودا پس خطونه لاریګل ما به دا غي جوابونه ورکول واقعیا کارو شو هم کو سي چټ راړي خطر راغې مې پته ورکړه چې تاسو سلیریش کاله چې کوم قید په خطر او پاغت لري کاله قید شو او تاسو لار شي په بي خور تاسو مجرم درغه او د پدري مور تاسو دا درخواست کار کوي او تاسو سر خپل کس لاس نیولې بوزي ما به سه کارل راغه خطر په سي کړی تر راغه ما سړی ته ویل چې الکه سړی هو واقعي وکیل خو پورا سړی هو خطر راغه چې موږ لاړو په خور تا امو درخواست ورکو اگر اگر یو پروګرام ځان سم لاس نیولې راوسته او ګویلم کې دا فیدی دی ها قران مو ته خود او مسالم حاضر شو او سړي جهاد مضمون مزګه علم د دنیا او د آخرت دواړو رانا دا نو د جهاد مضمون باندې منازل او طریقې لري او بیا په سلورم منزل په سلورم ایسه کې مضمون د انفاق د چ خیراتونو کوي مال لګوي خیرات بکې ها خیرات بسنګ کې نو دا غیر پارا مسله د توحید الله لا اله الا هو الحي القيوم او پاغي ترغيبي اصحاب الغي اصحاب الرش او د انفاق د پاره ترغيبات ال کی زجر بخلا او تا داد سوره بقره خلاصا مقصد تاسو مخه تمام بیان ک چدي سوره کدا مزامین را روان دي چستا په ذهن کی ستوري لګ لګ بتیرالو او تاسو مخه تبه ګدو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ نو اول باب کی شل آیاتونو پشلو آیاتونو کی من پینزه بابونا پینزه باب پینزه آیاتونو ما ویلو د دې پینزه آیاتونو اوس خلاصه وګورئ ها امتیازات د سورته بقره سورته ممتاز ده په بیان د ذبح د بقره د غوا باندې خپل ته موږ بیان نکړي اوبه سره بیان ان شاء الله دا رنګي په بیان د عجز د اله د نسواراو د يهودو چې د يهودو کوم اله او چې هغه څه شو څه وو دنه بیکاره خلکو د سخي عبادت کړي بې ایمانو چا د غوای عبادت کړي بې ایمانو ډوره بیکار ده مشرک بې ایمانا چې سخیده په سجده سره پریوزي داغه نه بل بیکار ده زلشتہ غوا ته سره په سجده پریوزي مشرکم قبر ته په سجده پریوزي جن ته په سجده پریوزي ونی کټ ته په سجده پریوزي پیلو فقیر ته په سجده پریوزي نه بیکار ناکار بل دنیا کې شته ځکه قران اولائکهم شر البریه دنا مخلوق په دنیا کې بدترین مخلوق دنه بل نشته نو مشرک نه د کافر نه ها صورت ممتاز ده په بیان د آیات القرسی باندې صورت ممتاز ده په بیان د واقعو تالوت او جالوت باندې صورت ممتاز ده په بیان د سلور زلا په مسلې د توحید او پاغې دلایل او پنځه زلا اته زلا لز زلا دلایل او پاخر ک لله ارشد الله دی دارنګي صورت ممتاز ده پوز لفظ د یسالونک باندې یسالونک عن شهر الحرام یسالونک عن الیتام یسالونک عن الخمر والمیسر دا پوز ل ذکر کی دي صورت کې ګل امتیازات دي مخلوق قران کې ما ډیر دا سر بیا ګورې دا خدا د صورت مقصد او امتیازات او ها داوا روابطو مشکل مشکل لفظ من اول غټ غټ وایو صفات د مؤمنانو اول پنځه آیاتونو کې د اول ډلې بیان کې منعومون علیهم مؤمنانو صفات انعمت علیهم د طرف فضل کړي نو کم حد طرف فضل کړي هدل للمتقین چاغه متقیان دي متقی چاته وي نو متقی دي دا نو وي حقګره منګس کړي دا خمسوا کې والے خبرې والی دي ها هغه پټکي والے کورلونګي والے دا سپینې پاوندې دي او بس الکه دا ډېر متقی دي او وخت په ولاله چې بالکل ته وې چې دینو بس دې تهج گزار او مون گزار دې دې ته متقی نه وي ښه الکه ډېر پرهیزګار دې ډېر پرهیز کوي سنه پرهیز کوي شوم خوري نظر د غیر الله خوري منخت خوري جمیش پی خوري ملوش پا خوری نا متقی دی متقی آئی دا اوچ زان بچکی دا حرامونا دی وجنا احسن فتاوی کے مفتی رشید احمد لدیانی رحم اللہ مفتی آزم دا پاکستان لکلی دی چیو سلے دا حرامونا زان بچکی دا حرامونا هر حرامونا او کدیش پا او رد پا تحجدو لگیای دا شپی او دلد پا نفلونو باندے نا اللہ وی پما لازم نه دي دا انسان د جهنم دو نه بچ کوم پما لازم نه دي ځکه دې ځان نه بچ کې د حرامونه نو همام لازم نه دي منځونه کوي نو تهجد کوي نو حرامونه ځان نه بچ کې شوم خوري نزد د غیر الله خوري منخت خوري مروش پی خوري ها دارنګ رشوتونه خوري حرام خوري او چې کله یو انسان د حرامونه ځان بچ کې اغلی کلی دي هر حرامونه او کاغه نه درځي نفل مسکی او نه د شپې تهجد کوي او د حرام نه ځان بچي الله یې په مال لازم دي چې زبدا انسان د جهنم له اور نه بچو ځکه چې د په ځان لازم کړي او زما حرام ځان نه ځان بچکا نه همام لازم دي ها نو نفس شیخی باندې کانی کې چې ته منځون لزور ورکا نور حرام نه راکاګه خورا حضرتونو باندې کینا او شمی سلوی اختیان او کلیزی گندون اخرا متقی دیتا ہوئی اللذین یتقون شرک چزان دا حرام او دا شرک نزان بچ کئی دا متقی صفاتو گو رئی یؤمن بالغیب یقین کئی پا غیبو یو صفت غیب چه دا انسان دسترگو نپٹ دی او ری دلی دی خولی دلی ندی لکه من انبیاء بارکی او دیدلی دی قرآن کی فا انبیاء چالی دلی دی لازم من پی یقین دی چا انبیاء فرشتی من لیدلی ندی زم من پی یقین دی چا فرشتیشتا نورانی مخلوق دی دارنگی نور کتابون من لیدلی ندی تورات انجیل زبور غیبو ندی زم من پی یقین دی چا اللہ را لی گلو حق کتابو ندی دارنگی دوزخ جنت قبر کی سختی راحت من لیدلی ندی خو زمونږ په یقین شته چې پراحت مؤمنانو لا جنت کې قبر کې او ناکاره خلکو لا عذابونه دي ځکه چې الله پیغمبر ویلي به زمونږ په یقین دي د غیب نه دا مسله حدارنګي نو یو صفت په غیب ساتل ایمان راولل عقیده دویم ويقيمون الصلاه منزونه کول راج کول د منزونو خپل نور توي او درین صفتا مما رزقناهم ينفقون مال بخرچ کئی دا اللہ پا لارکی دانا چه چرک دا ایما او تغی و مینا لالے و مینا مومن ایما خم خرچ بننکو ما پا قرآن بخرچ کئی دا سرین خلق شتا دیر خلق غریبانان چاگئی پزان لگی لگی پیسی منی دی رزی روپی دوا جمع کئی وچه درس دا قرآن رازی زبا دا خپل دا سالم کال طول پیسی رالم که سری که دویو که زریو که پینزی ابرالم او پا دی درس گا بیلو گوم بس دازه خلق کمشتا پزان بیلو گوم پا دی مرگور بیلو گوم پا دی درس بیلو گوم خاص با که رونا ومیم ما رزقناهم ينفقونا او سلورم صفت دا مومن داره دا متقیم یؤمن بما انزل الیک وما انزل من قبلک پدی ایمان ایمان پدی قرآن او پنور کتاب نو ایمان تورات انجیل من قبلک او پینزم صفت داره دا مومنانو متقیانو و بالآخرت هم یوکنون پا آخرت دا یقین ساتے پا آخرت با یقین کئے آخرت قیامت دا آخر زکا ہوئے چا با آخری رزی دا غینا با رسط بدا رز نئی دا غینا با رسطو جنتون انکی تشرنا گانی او دوزخ کی بتشیر تیاری جہنم بتشیر تیارو تیاروی او جنت بتشرنا گانو دا مزوی اللہ رزن نصیب کی جنت نو زکا ہو تا آخر ہوئے یوکنون دی ایقان ندے دی یقین کئے پنځه صفاتونه مؤمنانو یاد کړي ایمان په غیبو منځونه کول خیراتونه کول ایمان په کتابونو او پنځم ایمان په قیامت ته نو چې دا صفاتونه په چا کې رالل نو اولائک علی هدن دا کسان په سملار دي په هدایت دي د چا د طرف نه مر ربیم د طرف د خپل نه کتا دا خلق گمرا خلق وی اللہ وی میمنا دا پہ ہدایتی مادربان فتو دا ہدایت اکڑا سچم زمارے اللہ وی کتاب زمارے مہر زمارے تا پہ ہدایتی لگیا دی خلق اتنا گمرا دی او دا گمرا دی اولائک علا ادم ربیم علا نور پرنا دی او دا آخر حکم دنیا کې په سملار رواني خو په دې صفاتونو باندې رواني نه په سملارې او په اخر کې اولائک هم المفلحون که کامیاب دي امدا کسان دي کامیاب وګوره اولائک مبتدا المفلحون خبر عارف المعارف مبتدا او خبر مش کې سرولو ضمیر فصل که کامیاب دی امدا خلق کامیاب دین نور اولائک هم المفلحون پنځه صفات د مؤمنانو اوس ګورې ذالک الکتاب لاروا ذالک اسم اشاره ده بعض خلک کوئی چې ذالک سره اسم اشاره کیږي چاته محسوس بالبصر تا پسل گخکاری خدا قیدہ ناقص دا قیدہ کلی دا ندا اصل قیدہ کلی دا دا چطوے ذالکہ سر اشارہ کی گی محسوس بالبصر تا دا کتاب خو پسل کو نخکاری صرف ذالکہ کتاب ذالک اللہ ہے نور کتاب خو نخکاری کم کتاب پسل گخکاری دا یا ذالکم الله ربکم چې په پسترګو نو الله چا لیدلې ذالکم الله دغه الله چې پسترګو ښکاری د سره به سکی یا سوره قاف کې چې راځي او وشتما شپږشتمه سپاره اخیر ذالک ما کنتا منه تایید او به ویلې شي دا هغه مرګ دی ذالک دا هغه مرګ چې تختې دلې نو مر سوګوري تب او تا ګور او دا هغه نه ساوخی دي مر سوګوي نه نو ذالک دا خبره موصول به بسر خدا سي نشو بیا قاعده کلی دا دا چې ذالک سره اشاره کیږي هغه سستا چاغا سوی معلوم وی مذکور وی بین المتکلم والمخاطب اسم اشاره سره هغه سیستا اشاره کیږي چې هغه معلوم بین المتکلم والمخاطب وی او ذات له ورزي سالکم الله ربکم له الملک دا صفاتون والا تاسو ته معلوم دي مونږ ته معلوم دي صفات د الله دي دغه صفاتونو والا رب تاسو لري چا دې دلې نه دي خطا او ما تا پتا دا چه صفتو نشتا یو دی پا ذاتو پا صفاتو کی ذالکم اللہ ربکم له الملک لکا آغا بیا محسوس بالبصوریو که غیر محسوس بالبصوری ذالکا اسم اشارہ کی گی اغا سستا چاگا معلوم وی مذکور وی بین المتکلم والمخاطب برابر خبر کاغا محسوس بالبصر وی او که غیر محسوس بالبصر وی تو رو تشامل لیغا او زو قرآن آیاتونو تم دیو ازالکم اللہ دا غا شاز دے ذالک ما کنت منہ دا شاز دے ذالک الکتاب دا شاز دے کم آیات دا قرآن آیاتون شازو نکے ہاں شاست او ایک نادر او نادر کل معظوم او معظوم لے سبی شئین بیا حالا یادو باللہ دا تون لے سبی شئین شو بیا نا نا وادر قیدنا قصر یادر اکسری دا حصر قید کلی دادا چه اسم اشارہ کی گی دیسا دا اغسستا چاگا مذکور وی معلوم وی معهود وی بین المتکلم والمخاطب برابر خبر دا کاغا محسوس بالبصر وی او که غیر محسوس بالبصر وی ذالکم اللہ ربکم له الملک یا حدیث کی راضی د بخاری وقت عبد القیس راغلے ہو او نبی علیہ الصلات و سلام تو مرنا بامر فصل پیغمبر من تسی تفصیل سره وضاحت کد سمسلو منګ راغلی یو ته پوس د پارا مرنا بامر فصل مګ ته تفصیل سره بیان کړه سمسرو وری اننا لا ناتی کا الا فی اشهر الحرم زکا من تاسو بیان شورات له بغیر د میاشه د حرم نا ولی فاذی ز خیال کوی فان بیننا وبینک هاذ الحی هاذا فان بیننا وبینک هاذ الحی من کفار مزر حدیث ہے کنا زکا تا تطرا نانو چه زمنگا پدیلار باندې بیا زمنگ دشمنان پراتری بزر قبیلہ لمنگ پدیلار بیا نو شولات دے تا تا تبینی آغا قبیلہ نو آغا قبیلہ نبی علیہ السلام لیدلہ آخو دیر پسونو ملا لروا لیدلہ نشوا دا پیغمبر تا تم پترا منگ تم پترا چه زمنگا دا آغی منس کی دشمنی دا نو منگ پاغلا نشورات لے پلارو برا تکی ننگو وجنی نو تا تم پترا منگ تم پترا حازا اسم اشارا اغسیستا ہوشوا چاغا معلوم بین المتکلم والمخاطبو حاز الحیو دا حدیث بستا سویادی فَإِنَّنَا لَا نَعْتِيكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ ولی فان بیننا وبینک هاذ الحی من کفار مزر دا منځ کې د قبیله د کفارو دا دا ته معلومه ده موږ ته هو اوس جنگ بندی دا سلور میاشه د حرم د حرمت تی نو پدې کې منګ او داغي جنگ نشته زړه راغلی پدې کې راڅخه تفصیل سره بیانو کې جزو منګ خپل باسو او بیا چې دا سلور میاشه د جنگ ختمی شد جنگ بنده اینو بیا منگا نو شراد لیزه که آغای او زمان منز که سره دشمنی ده دا نو ذالک سره اشاره آغا سستکی گی ذالک الکتاب الکتاب که الفلام سری الفلام عهدی دی خاص کتاب مراد ده لانگه یعوزه که این تا کتاب ده ننرا الکتاب ذالک الکتاب لارف بیهم لا ریبا لا یناسب فیه شک پدی کی نشتا نوالے پاکی شک نشتا کافر ہو پاکی شک نہ رہ کرے لا ریب فیه من رب العالمین دوزے قرآن ذکر کی سورت یونس او سورت الف لام سجدہ یونس کو رہتا سو او دیر شمایات دو سورت یونس لا ریب فی من رب العالمین وما کان هذا القرآن ان یفترى من دون الله ولكن تصدیق الذی بین یدیه وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. دلتے نسبت تام کرے وزا حد اللہ دو حکم دے لارے با شکل شرے فیہ پری کتاب کے گورا من با آیت تفسیر پا آیت بانے کو من با دا کوشش کو چھتے آیت دا پار دور آیتو نا من پیدا کو پسکے پتائید کے او دا دے پا مانا لگاو لوکے. او حافظ ابن کثیر ذکر کئی پاول دا تفسیر کے چھ تفسیر دو قرآن سنور قسم رے. بہترین تفسیر دو قرآن تفسیر القرآن بالقرآن, چھ تفسیر دو قرآن دو قرآن پایات باندے ہوکے, تفسیر دو قرآن پاکوالو دو صحابو باندے ہوکے دو اصحابو قول پیش کے پاہے, او دارنگ تفسیر دو قرآن پاکوالو دو اتابعین باندے کے نبیہ بہترین تفسیر دے. لا ریب فی من رب العالمین. الف لام سجدہ یہ وشتم پارو گو رہی حل تم ذکر کئی الف لام میم اکیس پارا دوی مایا تنزیل الکتاب لا ریب فی من رب العالمین رالی گلدی کتاب دی چه شک نشتره فی پدی کتاب کے من رب العالمین لا ریب فی خودل دارنگی لا ریب فی یا لا ترتابو شک مکوی فی پدی کے یا لا یمبغی مناسب ندی شک کول پدی کے ہو که شک کلے کافر پکے کلے بیمانو دالانا پکے شک نشتانو تو پکے شک بانکے هدن لفظو للمتقین دا منگا زی پزی وای روست مانا بیا زکوم انشاءاللہ هدن للمتقین منگویلو چه هدایت پا اتل و سمانو سر قرآن کی رازی هدایت او دا هدایت سلور اصول لی دا هدایت اصول سلور دی مارگانی اغاتل لستی منگو اصول ده هدایت بیانو سلو یو هدایت پمانه ده هدایت عامه طریقه ده خوراک هدایت پمانه ده زدکل ده خوراک او ده سکاک سره صورت توحاو گو ری تاسو صورت توحا موسیٰ علیہ السلام باندے سوال او اعتراض فرعون بے ایمانہ کرے رہے تو آہا آیات نمبر 50 پنزوستم آیات قالا فمر ربکما یا موسیٰ اوے فرعون سوک دے رب ستاسو دوارو اے موسیٰ علیہ السلام قالا نوی موسیٰ علیہ السلام ربنا الذی آتوا کل شین پنزوستم آیات دتوا قال وی موسیٰ علیہ السلام ربنا الذی آتوا کل شین رب زما بادشاہ دے چور کرے دے اریوشتا خلق جوڑ خدا پیدائش دا ثم ہدا بیا ہوتا ہدایت کرے دے ہوتا ہدایت پکمی مانے سر دے چه پیدا کړی نو ثم دا به او ته طریقه د خوراک او د سکا کو خودلا دا غستنو خودلا چې خوراک بدا سکه سکاک بدا سکه اغستن بدا سکه چا چدن بدا سکه ماشوم لګیای اول په ډوګرو باندې کله کینی کله داسې په ډوګرو باندې بیا ورو داسې لوند چت شي ورو دې طریقې باندې ماشوم د مور آغا چینا چھتا ماشون پا کم دیکی چینا دا آغا سنگ آغا لزان نسائی دا آغا کوز لزان نرسائی دا آغا وقت لزان نرسائی چھتا کم دیکی دا آغا چینا دا او سنگ حاصلی آغا بیا نسمہ دا ہدایت ہدایت عاما پمانا دا خوراک سکاک سرا خودلو سرا بیایو خودل آغا تا طریقہ دا خوراک سکاک دا بستا سو گولا یای تا پوز بزا کلا کلا کوم دلته کې هدایت هدایت پمانه ده طریقې د خوراک سکاک خودلو سره هدایت عامره دوی اصول د هدایت پمانه ده انبیاء علیہ الصلات والسلام لے گلو سرا انبیاء علیہ السلام لے گل سورۃ حامیم سجدہ اولسم آیت سری رشتم سپارا سورۃ حامیم سجدہ آیات نمبر 17 و اما ثمود فہدیناہم و اما ثمود فہدیناہم هر چې سمودیانو ماغی تلار سمکلا چې هدایت می سمودیانو توکنو بیول اللہ عذاب و لور کئی و اما سمودو فہدیناہم هر چې سمودیان دی نما هدایتو کا گئی تا نا مانا بانے کے مبہم مانے بانے کے چه پا خلقو اشتباع پا زان اشتباع را ولی خط تفسیر سرا و خط مزا و خون سرا دا غزے مناسب مانا بکے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ نُفَبَيَّنَّاهُمْ بَيَانُكُمْ غَيْتَا پرالے ګلو د انبیاءو ما غیت هدایت کړو انبیاءو ته ما دالي ګلو ما ایت هدایت کړو کتابونو نو ته دالي ګلو فَهَدَيْنَاهُمْ بِرْسَالِ الرُّسُلِ وَبِإِنْزَالِ الْكُتُبِ ما غیت بیان کړو فَبَيَّنَّاهُمْ بیان کړي واغی ته ما پسنو ته بیان کړو پرالي ګورو د انبیاو پرالي ګورو د کتابونو نو فاستحب العما علی الهدى للظالمانو خوخکاری جهالت لوندواله پیدا آیت باندې جهالت خوخکنو چې نه منګله هدایت نه ده پکار منګله جهالت تیار پکار ده اوسم کته ته قران بیانې خلقو ته نو خلق قران ته تیار نه ده او نورو سیزونو تا تیار دے خچه تیاره کی پادش آغی تا تیار دے خوچه رنا تا او جای تا تیار ندے فستا حب الاما علالهدا نفا خزتم سائقت العذابلون نو دیم اصل هدایت پا معنی دا چا سرا لگلو دا انبیاءو دا کتابونو سرا صورتی رات اوم آیات کی مرازی لکل قوم من آد تپارا دا اریو قوم یو لار خودن کے ہر قوم تا اللہ حاضر آلے گرے و پیغمبر اوم آیات دو سورة رات ست لکل قوم من آد تپارا دا اریو قوم یو حاضر یو پیغمبر دے لار خودن کے دارنگی دریم اصل ہدایت دریم اصل پمانه د توفیق سره هدایت پمانه د توفیق آیات نمبر 55 قصص شلم سپارا سوره قصص آیات نمبر 56 انک لا تادی منا ببتا ولکن الله یادی مئیشا یقینا پیغمبر ته هدایت نشو کولای هغه چاته چې تاسو سره مینه ده کدا معنا کې چې ته او ته هدایت نشې کولای لبیا پیغمبر د سې ته هدایت نشې کولای انک لا تادی منا ببتا ځکه قران لفظ ترجمه ذکر نور په مقصد د قران پوری چې دې سم مقصد دې صدا ده بل ته هله گیای به غریبانا او انک او مخم ترجمه کو انک لا تادی مخ نو وایو استاد علم نو مونږ انکار نکو د ترجمه نه خو په مقصد خو پوه نه روړه انک لا تادی منا ببتا اے پیغمبر یقینا تو لا تادی توفیق نشور کولې د سمیدارې هغه چاته چې تاسو سره مینه ده هدایت کولې شي بیان وته کې کتاب وته کې خو توفیق نشور کولې د سمیدارې چا غروالې ځان پلا راول شي د پیغمبر تر دې ا ابو طالب سوره ته ګران دې د نبی دې سلام تر او نبی دې سلام سره پار سخت کې ولاله خو د پیغمبر دور اختیار نو چې پاغي مسله مله وي توفیق وته نو چې ته توفیق غل ورکې نو مالدا انکا لا تادی منا ببتا بشکتا توفیق نشور کولی دس ملاری آغا چاہتا چستاو سر دیر منی دا دیر منی دا چا سر آ ترو کنا دکا یہ دا پلار پزیو دارنگی دا تیر و خلق سر بستا منی یہ روی زکوشش کم خونم منی یارا ډیر ما ته ګران دی خو منی نه نو دا خبره نو انکا لا تادی ندریم اصل فمانه توفیق او دا قران کې به ډیر راځي ان الله لا یعدل قوم الكافرین نو خدا معنا کې چې بشک الله هدایت نه کوي قوم کافر ته دا مبهم معنا باندې کې ان الله لا یعدل قوم الظالمین الله هدایت نه کوي قوم ظالم ته نو چې ظالم ته الله هدایت نه کوي دا کتاب ولې بیا لريګا دا پیغمبرانو بیا ولې لريګا دا حق پرس ولې بیا چې هدایت نه کوي دا خو صحابو هم دغه په کفر حالت کې خبر نو پیغمبر راغه کتاب راغه چې ریوته واله هغه صحابه د کفر نه وروته دل او فلار د اسلام او د قران باندې مشرف شو پیدا یافته نه شو نو چې ظالم د الله هدایت نه کینو ولې نه مانه بشک الله توفیق نور کوي ظالم ته د وجه د ظلم نه بعض ظالمان ډیر ظلم سره ای غیر الله توفیق نور کوي یا باج کافران زد وجنا آیت اللہ توفیق نور کئی ان اللہ لا یعدل قوم الکافرین بشک اللہ توفیق نور کئی کافر تا تو وجد کفر دا غنا چس دی ان اللذین کفرو رسو بلا شو اس کے خیر آیا کہ کفر دا شک و منافقت و بلانے و بلانے و دا سے او هون چاگا انابت پا کی کافیری ظالمی انابت و حشو پا کی اللہ یعنی طرف تر رجوع راولی او اللہ دا سا ہدایت و قرآن اگر علم نصیب کی چدر دیر و خلقو بی آگا سلی عزت عمر تو گو رجی اللہ نو دا دارنگی سلورم اصل د ہدایت پا ماند رسیدلو الالجنت ہدایت بذکر کی مراد تنا اصول الالجنت شریعت تعظیم کی سره په دایو معنا باندې د هدایت ترې ده ها اصول ال الهدایت باندې دایو آیات راغسته ده د دې سورته اعراف دا درې نه دی راغستي هو نزانا آیات نمبر 43 درې سل وختم آیات ته د سورته اعراف ونزانا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم النار وقال الحمد لله الذي هدانا هدایت وای به جنتیان جنت کې لاج به الحمدلله دی الله هغه بادشاہ حدا ناش توفیق را کړې مونږ ته لہذا زدې مقام مونږ زدې مقام توفیق دنیا کې را کړې او قران ته خیسته کړې او وما كنا او نو مونږه لنحت دیا را رسیدون کې دی جنتا لنحت دیا را رسیدل دانه چې نو مونږه هدایت مندون کې لولا ان حدان کې دا مندون کې نو نه پیدا کې څنګه راغلي دې جنت ته نو هر دې به دا غي په نسبت هغه څه معنا غځي کې وما كنا لنات ديانو مونږه اراد سيدون کې دې جنت ته جنت ته موږ شو دار سيدلې لولا ان حدان الله ک توفيق نه ودا کړې مونږ ته الله د سمې لارې فلا توفيق د قران را کړو قران مزدا کړو پاغه می عمل کړو زکا اقدمی سما کروا زکا اللہ دیتا دو رسول ما نو ہدایت سو سول من بیان کرا سلو جدا تبی آیا دی پا ہدایت عاما خراس کاک طریقی خودلو سرا ہدایت پلیگلو دا انبیاءو دا کتابونو او ہدایت پا توفیق سرا او ہدایت ایسال الالجنہ نو هدن دلته کې هدن په کوم معنی سره ده دلته کې هدن په معنی د مضبوطوالي سره ده او هدایت په معاه بیا تلس معنی دی غماوي دا موصول بیان کړه هدن په معنی د رڼا سره هدن په معنی د مضبوطوالي سره هدن په معنی د کلکوالي سره او بیا تلس معنی دی اصول موږ د هدایت سره بیان کړه هدن دلته په معنی د کلکوالي سره لکه مفتاح الدار السعادات امام ابن قیم کتاب دے دویم جل کے اغا مانا کئی دے ہدایت فمانا دے صبات مضبوط والی سرا کلک والی سرا ہاں حدن مضبوط والی للمتقین اغا ابن جریر دو حدن مانا کرے اے نورن رنا دا قرآن رنا دا قرآن غورا مومن بئی مومن مسلمانی قران ویل نه ده کلک نه ده مؤمن ده خو کلک نه ده او چې قران اولستو قران واورې ده اے داس شو لکه پشان د غر باندې او اوس می قران واه دلائل مزدک اوس بسو می خل راضی کنا خدای څخه ما سو کواله آیاتونه مزد شو لک لک شکم لک لک والے پسرا غه په قران باندې هدن ذالک الکتاب دا کتاب هدن مضبوط والے دے ذالک الکتاب دا کتاب هدن رڼا دا چدا رڼا دا سره نه کنا اده کې بیا په تیار کې روانه انو ته کو بده کله بده مارچ چی تیاری کله بده مچی چی چی کله بده ډلم چی چی او چرانا بالکل بلب لګیدل ارص په تحکاریږي د ار دشمن نه بزان بچکی او چرانا لاړه تیارې کې نو مچ دکه مې غاړو سو کړه او تاسو در کړل قرآن نه تیار ده قرآن رڼا ده بس پیر به پیژنې چې دا غلط پیر دی مولا به پیژنې دا غلط دی دا غلط حاکم دی دا غلط سره دی دا غلط شیخ دی دا په قرآن تا ته به دا خی الله چې رڼا سره ده او چې دا رڼا بیټری ده سره نه کنه دا هم زمانی سبرګ دی سریا دا هم زمانی یو ډیر دیندار سره دی پرښتہ دا پرښتہ خو چې دا بیټری دی ورته واده کنه بیا په دغه کې نظر تیری بیری کیږي او بیا به تاسو پته لګی دا پسرهږي ډیر زمونږ دا طالبان سادهګاری باندې یو ځای ته لار شي وجود خلق دی او موږ دې قدر کوي دا خلق دی او کوم ما ته پته دا خلکو زه پاتې شم ما ته معلومه ده خو ناشنای غریب او چې دا خو طالب دی دا یره چې ماته ټلیفون کې یا راشي چې یو کس موږ لا پکې خطر باندې یو کس پکې موږ در شروع کینو خبرې له بیا به ته نه کینې مشتګری وانه نو خدای دې نه کې قران خو زمون ګوره موږ به قران نه څنګه مې ګوره ما ته پته ده کنه وای نه خیر ده کنه چې داسې مې زړه دې له خداره کې مې یو کس ته پکې مقام ګول کو ته پکې درس کوا نو چا خو سویل زمون نه خو بیا کړه دا غړو هغه سے بیان کړي هغه سے خبره کړي یره جی یو شر خبره کړي دا خلک غواړي نه دا چې جیبان په شنو خبره دکه اسه بیا سې ماته شو شو کې د جمعات نه ونه باسي کنه شو کو ته تکلیفونه راځي کنه جی جی اره خو تا وی چې وای نو ما خو نه وکړه وای نه چې کنه الکه دا جدا کتاب پر دا راواله جدا دې نه یو څو خبره مونږ ته وکړه نادر بانی بیا فریدی ا بیا در بانی هغه بل کتاب د پښتو هغه کتاب جدي نه یو څو خبره مونږ ته وکړه چا به به داسې ناشې ته به چرته وای نه ځري داسې بناسي په ډوګ رو باغ ته ناشې او قران دا راځي کې ګور دا به موږ تیرشي ښه نامو وجدا شیخ القران الله دې په رحمتونو ویږي و امام مدارس ته خطوط لريګل دا پاغه تیرشیو هغه ویلې دي موږ ذکري موږ تاسو ته وایو دا موجدا کې سو تیر شو داغه دا واقعات تاسو ته عبرتن وې چې دا سه یو حالت راشي مستابذا کاری سابدا منزلي دا نه دا یو بس یو کې سوا وې ما دې مدارس ته خطوط لريګل چیرې ما دا تیم راکې واغې تیم نه راکا او چې موږ سره تیم نشته یو فرق دا موږ سره تیم نشته وې ما ته خیر دې یو ګنټه تیم راکې په ساده ما هفته کې یو د زیارت پورز باندې یو چې تیم نشته وې ما د زیارت پورز د ماسپخیم د مازه نه پس طالبان فارغي و چې دا تیم نشته ما زړه راځه زه مجبور شوم نو زه مردان چار ساده علاقه کې ما یو منډی وکته دا اوغه منډی ما منډی مالک تلالم چې دا منډی مالا پافته کې دو دوه ورځې د پارا ماسپخیم نه پس پکړی راکا او زه به د سالمې هفته پیسې در کوم نو قران نه تاسې مال خرج کوي خلک ما او تم مال خرج کوو په قران باندې دا څه لیوانه یو دا څه پتنګ په قران باندې وې ما ورته وی چې زب پافته کې دوه زید ماسپخیم نه پس قران خیم په دې منډي دالان کې کمرې ستاسو یو خوا کمرې بل خوا کمرې صرف دا دالان او دوه زید ماسپخیم نه پس چې څومره کړئ ما ته وځه باغ در کوم لیکي یو خان او سیټو وې ما ته ته خو دا څه کار چې مولي سي به ایمان شاو او چې دا منډي سلاله پکړی وې ما چې زه په تلته کې قران سبقونه طالبانو ته خېم او چې زه سړیا ته منډه یانو کې قران خې جمعه ته نه شې دي وې ما چې سبا ما جمعه کې خلک نپړي وہ تب وہ قرآن کا تب جماعت کی خالق نے پڑی دی وہ مال ز قرآن خیم و جماعت کی میں خالق نے پڑی دی جزاد خٹ خانی تم جماعت کے قرآن خایا ماں جو رسول کو بس مال ڈے رکھا تھا ہما سی جی ماں سب یو دم لوگوں دے لے یو کاغذ بلی کی راسرا سر وہ یو بدرا سا لکھی جب بس تاچے ہم دس کم منگم نہ چاند گوڑ اٹل نہ رو لوکا بے گاما اچان اس کو اس گیا دن الگ پچے نمبر وار روڑا بل نہ روڑا کو نہ استاد مین درس کے کزان لے کے می کا وہ کنے سڑے بو می کا وہ دس مالو کہ نکے وہی پہ کنے ہوئی یو رز بہ ہوئی دو رز بہ ہوئی پتہ مو استاد نو کر خونے ما الگ ادا کپڑے جمع ور کے یو کول چوی وی سی استاد جی دستا خاطر میں زلا کپڑے وی جمع لزما لزما طالب والے کپڑے اور کے کول نو تیار جی پی نو وی زم لزما طالب والے اور کے پر یو سڑے لا سی یو سڑے لا دا من ته شیخ ویلی یو من ته زکری ګوره دا ګوره تاسو مخکې دا چنه طالب لار شو هوټل نه چیرې والو هو څوک په خپل وروړي طالبي شاګرد دي هغه موږ نه منه کو انو دا غږ من خورا کا اوس کار دي عبرتن دا استوې ایما ایږي یو بدا ما سره لیکل کې چې زبستا وبم نسکم چې خو پرې را چې ګوره ولې ته وبم مې د ما ځکه به وسیږي جدا عبرت سره لیکل کې زبستا وبم نسکم چې خو پرې را ختم نہیں شوے آسان کر اے مالی قرآن لکھلو شو ماں پسٹام پتاثر کی متی لکھلو آسا معمولی خبر ہے نا قرآن ویل قرآن ویل معمولی کار نہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا دے وَإِنَّهُ لَكِتَابُ نَزِيز دے جہاں سے میں آگا کے خودا دس ماہ شوروں کو دا آگا پو جماعت کے طالبان رادلن رادلن بیان کے دا پدے کے سوق تیرے دا اور بیا دا شیخ نا قرآن دا شیخ پو زبان مانے پدے کی دا خلق آگا قسم مسئلے رات لے خلق خان تلالے چم گاون کرے خان سے یا بلا سارا غم خالی پری دی اور یا بدا استاد علی جماعت نہ لڑے کے بس یا وہ منگ سر بائی کاٹ کے چسکے بے رضان لار سمیرے تپوش ہو مولا و طالبان پوش ہو اور آگا نہ کہ بس استاد لڑے کے بس منگ سر خپل غم خالی بھائی دا خو شر پسند دے شر خبریں کہ بے خدا سے خبریں کہیں چی دا خو دا خو دا قرآن کے منگ سر بیانے قرآن دا سے خان ماتوی اتے ویلے منشو اتو خی مسئلے کل کلی دیر خوا دے خوا او کرا با گئے کلے پتہ شلاس کے غیر مولی سے کنا دا سے ایما اتے خان سے اس پر وا مکو لکل شی وی گرے پتا سر کے پچھے اگر پتہ ہو چھ دے خوا پر لکلو مضبوط دے کلا کرے خالق تے وی بھائی داس چلو کے دے ختم تے انتظار کرے ولی وہ زمانے پا ادا پا تحصیل کی لکل رستی پاخا بیا میں تحصیل کی ادرائی نو استاد پاخا دا ختم پورے صبر کہ یار ڈیر گزارا بتا سو ماز دا کہ ختم پورے صبر ما تا سب بتا وا ادا زمان لکل سے نا غستا د زمان لکل پتا تحصیل کیا سے نا ال مال دا سنگ دے لے ونے د زمان تحصیل کی لکل اگلی ال زمان لکل غستی دی او دو او بچرتا اس کے ادا زمان خوراک نہ کینو زاغت خبر کولے شم زمان خوراک نہ کین آگا در سو تیر سو وہ خان وی چی یا اللہ نو شکر دے چی ختم ہو شو ما تا چاوی چی دلو نکل اور کا دا موائی جی مالا خلو سپیکر برابر کی او مالا ختم شکریہ لی آگا خلق ادا کی چی پو جماعت کی آگا لزید و قرآن دا درس دا پارا ور کی شکر الحمدللہ چی مالے درسون دا پارا زیر دا کرا کدا لیلوی مقام دے ہاں نو دا موائی چی مالا زیرا کی نو مضبوط والے پا قرآن رازی دا ټول مسئلے د سنه جوړی دي خلکو جوړی کړی د قران نه قران مسئلے بیانې مسئلے ښکارا کوي او د کی مسئلے په نقصان جوړی هدن مضبوط والے د متقین متقی ما وی چې یتقون شرک و یامل نبی طاعت ابن جریر موي حافظ ابن کثیر موي یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة لفظ دے اقام یقیمون اقامتن گورا دا ہاں متعدد باب افعال لا اقام یقیم قام یقوم خپلم کئی نور تم وئی او کدا مانا کے چودرئی مانزل لڑا لکھ باد خبر کوئی کہنا کہاں مئی مانزل لڑا سو کوئی ادرئی منز لڑا ادرا روڑ پاگا سیز کرے چداری جسے ادا میں ادرا جسے را نو دمون جسشتا چا خلق ادرئی دا ہوتا سو نحو کی ویڈی دی چکل دا فین نسبت آگا سیز توشی چاگا دا اجسامو نئی مجسمو نئی نو اغی کی مانا د جسمیت برازی لکا قام زیدن نو دا زید دا قام نسبت د قیام چا تا شوی دے زید تا شوی دے او زید دا سنا دے مجسمو نا دے جسمیت ستا ناغو دریگیو کینی اس دغ فعل لے قاما او نسبت دے یو دا سی سیستاو کو متعلق دا چداغی جسنی بیا با آلتا دا جسمیت مانا نکے چا ادرے دا قامت السوق بازار ادرے دا دا بازار دا توریری والا لے دا اخپی اگر چا والا لے آلتا با اس دا مانا نکے چا ادرے دا بازار آلتا مانا بکے ولال نے مانا راہج دے نن پدی ریت بان بازار عام رواج دے رواج دے راہج دے ولال مانا کرا دے نن بازار کرا شوے دے قامت السوق کرا بازار ارے کہ لال پتن لے گی دے بازار ریٹون اخت کی گا پورتے کی چکل ریٹ پیوزے بان ادری یو کرشی بے بازار شیخ اور سوم نو قامت السوق کرش بازار پوشے نو مانا د فعل حد په اعتبار د متعلق سره مانا دا غي بدلیږي د فعل کله ودري دلی او کله کړه کی دلی دلته کی مانا دا نه کوي چې ودري د ودري منزل را یقیمون الصلات یروجون الصلات امعتیه ترجمه کړه را محل وجیس کی یروجون رواج کوي د منزل رواج عام د دې سيزونو اړه کنه سبا رواج دینو رواج کئی مانزل را پخپلیم کئی آنورو تم داغی تعلیم اور کئی مانا دا فیل پشان دا بیل لے غیر لے غیر چا پلے اونیو نو پاگا پسی جی فیل چا سنگ دا جول کو نو فیل آگے پس روان دے پوشی مثال پشان دا غیر دے گا یقیمون صلات راج کئی با مانزل را ہاں پخپلیم کئی آنورو تم وئی لکا صورت توہا یو سل دو دیر سمایاتو گورے 132 پارسم پارا 132 نمبر آیت روال ہوئی زرزر ماتا مگو رہی انجو گو گوشتو چاویو چا ماتا گو رہی زدین را رہی مارا ماتا ہویا دیتی زمان ہوندہ یادو لے شبیا یو سل دو دیش آخر رکو وامر آلکا بسولاتی وصبر علیہ وامر اهلک حکم کوا خپل حالتا بالصلات پمانزو واوصانی بالصلات والزکات ما دمت حیا واستبر اخلاقیا اذنه چې مانزه د کو نزی او بچي خود د پراتی دي کړتیره نشم ویلې اورتنو پاسه کېوه پخپل وخت کې پاسوا مشو کا الله ته اوتروا قران لاس کې اولوار کا به جمعه ته تیزا واده اوس می الله ته کینہ ولے او قران میں بھی کینہ ولے استاد پوشا دوڑ ہو بکے جڑے نشم ویلی بچتا یہ بازار کی یو دے دلتا کی دے اڑک دی دکان دے نو ساری دوارا تا او خے اس وجی پھ میں ولے بچی می من نہ کہ میں تا او تو وجی پھ خود دے لیکن او سم میں خل دکان دے ولا چھوڑے پیسے دے لگتی نو وجی کو سے کہ دا وجی بدل ڈیڑھ دے کر وی نہ کنا کنا تا نا مون نه کنه مې وره وي ماوت د مونځوي سال کې چې بچیا مونځو کا نو به څو چیر پیړې کاو نو لال مصالې راوغستا مصالې دغه د مرګ مصالې د پټو کې خلک استعمالې و چې اوس د مونځو کوم ځان د اخلاص کوم سړی خوب ته نه پړې لري خزم را منډه کړه چې د نن نه پس بدل د مانځ نه وي کوول وی نو به ما ستا پات زاد بجنی ہو سنے کے لئے بس پڑے گی رکھا نما اوس اوس کٹولو کی پڑا دری غری غلی ہوتا گور ہم نشم ویلے ہوتا میں تکڑا شے نتا ول وزی پپ لاس کے اور کر و چنور خراخ کارے شی مخ لاسو کی دکان تا بنا دی میدا وزی پولا ڈیرا دا منو وزی پوسا کے زریا دا تا دو وخت نہ کتا ما سعادت کرے و ما دے دالے گلے ماشین نو ما بول ڈیرا خوزی پخو دلوا من خی وزی پی خیو کچھ پاوا کے اس تا دا وزی پا خود من وزی پا کلا کار کے یار اخمو بوڑے با خان دے چھتے دے وانو تو دور ہے من دور پیسی گٹو دے سا دا چھو پیسی نہیں ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم پل اہل و عیال پا خل و طلباء و بچو بانی موس کول عبادت کول دا اللہ سر با تعلق پیدا کے علا با دا دین کار کے چھ تعلق بستا دا اللہ سر ہی دا شپے او در دے دا شپے پاسے گا اللہ تا ادرے گا دا اللہ سر تعلق جوڑ کا یا اللہ ز قرآن نراغلے ما او ما تا قرآن زدکا دا سنگ چیز ما استاز درس کئی سنگ چی تاوی دا قرآن کی اللہ دا تو زما پلکی کئی دا زما دیر شوق دے چی اللہ مالا دا قرآن مینے نصیب کا اللہ سر تعلق پیدا کا ذکر اسکار کوا تو بولا چی تالا اللہ دا لکی دی کے نگ دی ومیم ما رزقناہم ینفقون رزق یاد کا دا پا دا ترغیب رزق آ دای ولی یاد کا رزق آج تو تدبیر محتاج تیار شوے دے پا پیارے کے لیچے چولے دے اور یہ مزیدار دے لاغ نیم کا نیم بل اجز دور کا نیم توس کا آج تیار روٹے دا اگر نیم کا نیم توخ رو نیم بل دور کا رزق یاد کا آگا غنم و جوار خلا پرے دا چاہستا پی نورم خرد شوے دے خزمت دے کرے دے اقا نیم کا اللہ ور کا ومن ما رزقناهم دس زنان دی پدے کلی کی ککور ندی چاغ ار یو شے نیمئی او چنی لا پوجی پکے اور کے او جے طالبان یو خڑی دا اللہ کتاب پہ ذکر ہم گو سر مستقل ہے صحیح و مم ما رزقناهم ينفقون او قران کی ملا سورۃ آل عمران 29 نمبر آیات گو رہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون چرے نشر سے دے جنتا بر جنت سیوتی مانا کری چرے جنتا نشر سے دے دردی چھ خرچ کئی تاسو دا مال لا چھ تاسو سلمی نکوئی چھ تا بہترین مال پا بہترین زی نہیں لگو لے پا قرآن اور قرآن پا عالم اور پا طالب باندے نہیں لگو لے نو چرے نشر لے جنتا چرے نشر لے اگر پہ چھے اس کی اپے روٹے ہوری اپے کپڑی جوڑی کی قرآن تناسی قرآن پہ جان لوالی کاپی قلم پہ جان لوالی نکل گئی ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما وآت المال علی حبه والذین یؤمنون بما انزل الیک ایمان یقین باور کول نانا چی مال رولے ایمان خو عربی دا ایمان یقین و باور یقین کئی باور کئی پا کتاب انزل الیک چرانے کے لیشے بھی لیک تا تھا الیکا رالے گلے شوی انزل قرآن کی دیر مانو سر راجی پمانا دلے گلو دکتلتا انزل الیکا پمانا در پیدا کولو لکہ سورت حدید و انزلن الحدید دانچہ رالے گلے در ما اسپنا انزال پمانا در پیدا کولو سر و انزلن الحدید پیدا کری ما اسپنا دارنگی انزال پمانا دا ورول سرا ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء راورو من دا برنوبو فانزل من السماء راوری اللہ دا برنوبو انزال مانا ورول انزال مانا پیدا کول انزال مانا رالیگل نانا چاہ رہے کہ ان جو انزال لے انزال مانا کے انزال مانا کے نا دا مانا بنا کہ عرض مناسب مانا باغ دے کے خچون کی دا دے طول تا نسبت پا انزال سر شوے و برا نرا دلو ذکر تی تعبیر پا لفظ دا انزال سر شو اور نور خپلی خپلی مانی دی ما حکم کو اسمان تا ابو تا اوورے گئی اوورے دے ما حکم کو اسپنیتا چغرنوتا چ اسپنا نو اسپنا شوا ما حکم کی کتاب کتاب لے گئے نو کتاب لے گئے شو نو طول نسبت بڑا نگیگی انزال زکا تعبیر تی پاگی سرکی وما انزلا من قبل کا پوخانو کتابونو رالے گرشو بانستان پوخا رد دے پا قادیانی باندی اغلا محمد قادیانی با ایمان دعوی کرے وا چھے حاز پا ما بانی کتاب را گرے پیغمبر دعوی کرے دا پیغمبر دعوی کرے دیرو خلقو دعوی کرے دا صحابو پا زمانہ کی اغی دعوی کرے دا پیغمبر مسلمت القذاب با ایمان دعوی کرے وا اسود عانسی دعوی کرے وا طلیحت الاسدی دعوی کرے وی خو صحابہ زندو اگر کتر کریو صحابو اگر وجودی دنیا کې نو پرے خود چوک بڑا پورتا شو او د پیغمبر او د کتاب دعوی بے اوکر آبی شک ختم میں گا اسے سک شک کی او سو دور مرآت و لول کی اچتی کی نو خلق اور پس روان شو زان لیو امت سمجھول کی زان لیو زانوی چاہے ختم کریو منگ دا اگر پابندی پولگو لریگو تو دیم سوا کی یو کس پیدا شو د پیغمبر دعوی کروا کردا سے پیدا کی پنجاب کراچی نه دا فتنه ډیر وزیا وما انزل من قبل کا نبل کتاب نه راځي او نبل نبی راځي قران کې الله وی سورتی احزاب کې ولکن رسول الله وخاتم النبیین او حدیث کې راځي انا خاتم النبی لا نبی بعدی زمانہ بل پیغمبر رسول الله دی وبالآخرت هم یوقنون آخر اخیره رسو د بیان شپشتا آنت رستو رناشتا جنتونو کی بطش رناگانی او جہنم کی بطش تیری او تیری آخرہ او تزکوئی شپا و رضب ختمشی یو کنون دی ایقان نرے پمان مضبوطوالی سرا یقین کئی تو چکر دا پینزی سی پتو نرال نو حکم دو دنیا ہو رئی حکم خویا دو دنیا ہو سخایا چدا کسان سی پتو نبکرال اولائی کالا حدن دا کسان علا هدن پس ملار دی مر ربیم علا هدن علا نور علا هدن پرانا دی پر بیان دی گرنی معنی بحر محیط و نور کئی علا هدن علا بیان علا هدن علا نور پرانا دی پر ادایت دی پر مضبط والی دی مر ربیم دیکھا دا ادایت بہت تلس معنی دی گنا دا طولی معنی متوجی کی ہوتا خود چاد طرف نه په بیان دی پرانا دی پیدایت دی چاد طرف نه زما استاد طرف مر ربهم دا رب طرف نه د دنیا حکمدارې یوی زنانه ټلیفون ما ته ډیر مخ کې کړو وېزه کری کې درس کوم او ډیرو زنانو ما ته ډیر نسبت را کړې چې دا گمراه زنانه ده نو ډیر خفای ما زور د الله کتاب خېما استاده موږ سز د کړی دی نو هغه او تخې او دما ته گمراه وي ډېر خلک زو سو کم ډېر پریشان شم مې قران کې الله او اولای تعالی او دم مزه ته قران خایا الزامات نه مې لري کته په هدایت خلک دی وجود گمراه پیغمبر ته نوې حضرت هود علی السلام ته هود علی السلام ته وای کنه وای ها نوح علی السلام ته وای هود علی السلام ته وای ویلې سبی زلالا ویتو اننا لنراک لفی ظلال مبین اونو علیہ السلام اینو من تعالی رب گمراہ کارکی اونو علیہ السلام گمراہ ناغوی لیس بی ظلالا ما بانی گمراہی نشتا ولیکن رسول رسول من اللہ رسول من رب العالمین او دویم داخر حکم و اولائک هم المفلحون دا کسان لیر کامیابنا که کامیاب دام دارا اس کیا کوئی ترجمیتا شورو کوم فهم دا دنم دا اللہ صلاح چه مہربان نام دے مہربان خاص الف لام میم اللہ پوئی پمانا دا دی حروفو پمرات پل سرا انگو پی بیا بیا زو و رازو او چه تاسم زدکوئی گوارے اول بے پو خلاصو آئیو بیا بے دغا سو آئیو بیا پاکی خاص خان لفظو نبیا پاکی ترجمہ کو او چه تاسم زدکوئی گوارے الف لام میم دیتا حروف مقطعات وی لن مانا مفسرین علماء دا کئی اللہ آلم بی مرادی ہی بس چا اللہ سے مراد کری او دا دی مانے تا اماؤ چاہتا خودر ندا دام دے علم غیبی یو خاصر ذکر یو سرے زان تا دیرم پویا وی دیرم پویا وی دیر مفسر وی دیر محقق و مدر اللہ پا دی پوش ازا علف لامی مانے پوش اللہ وی دی په مقصد باندې صرف زپوی له هو حافظ ابن کثیر ذکر کئ شپال سقوال په الف لام میم کې حافظ ابن کثیر زه صرف حواله کوم ځان بیا ګوره تفاصیل یو بیا لفظ په کیو جمله نو الله حواله کوم بیا ځان ګوره بیا سوال عالمان مدیان ان شاء الله زمونږ امید تاسو نه بالله لولو شیخان جوړې هوک تاسو دا کار پرې نه خورو او کپره خورو نو بس بیا تاسو په لخوا خورو کدا وظیفه خوخه نه دا وظیفه خو وظیفه ده نورې وظیفه خوخه نه ده دا وظیفه خدا چې د قران او د سنت او د علم سره کار ساتي نو یو دا چې د دې په مقصد صرف یو الله خبر ده بس بن کوی او که بعض مفسرین دې توجیهات کوي نو هغه موذاب ذکر کوي اشارات ګور دا معنی نه ده هغه نو سه اشارات دې ذکر کوي چې الف نہ مراد الله لام نہ مراد جبريل میم نہ مراد محمد صلی الله علیه وسلم الله جبريل را لګل محمد صلی الله علیه وسلم تا وحی سلام نور اخلی بعض وی دادو صورت نم دے بعض وی دادو قرآن نم دے بعض وی عالم و بی مرادی ہی زمان دا شیخ القرآن رحم اللہ ری رخستا توجیہ و جدہ اغتی یو عجیب اشارہ اخلی او اغیر قرآن سر ثابت ہے اغوی الف نمراد اول لام نمراد دا بچه دا تاسو نیو لیدنی اول الف نہ مراد اول لام نہ مراد لازم من نہ مراد مومن اول لازم مومن اول په مومن باندې لازم د دې کتاب زکولې بس اقرا اول حکم په مومن بس هغه پیغمبر باندې اقیم الصلاه اتو زکات حکم د سره غلې او غاره هدا کې اقرا اول لازم دی پتا دا کتاب جوړ لولا یار او طالب العلم اول به قران لولې طالب العلم اول به قران زکه قران سره مینا ول مؤمنه پیدا کا نبی نور علوم متزا هپدې کې د علماو اختلاف دی چې طالب العلم لا اول کم یو شی لازم دی ضروری بعض وی منطق په یادول ضروري چې دا ذهن تیز شي ذهن کلاو شي شاولی الله نور وینا چې کله منطق دې دنده کړل تا لګول غندک اول پاک شیطان نک ذهن تا اول په قران یاد کا الفاظ معنا ترجمه مقصد رموزات د قران چې خپ قران پوښو به په نور علوم دا کوا چ کوم سی ضروری هغه بزهن کی علی قران پکې پروت دی نه چ کوم ضروری هغه بزهن تستور کی لکه دا موبایل او لکه دا پلان دې ک ستور کا هغه فولډر جوړ کړو خپل آیت دې بیا نو قران دې دن ستور کړي پر کې چ کوم د قران سره برابر مسایلی برابر عقیده هغه خپل ستور کیږي او شنی ابه تی وږي او چې قران ستور نه کو نوزنو دې ستور کړو بیا ګډ ورشو نو ځکه اول لازم په مؤمن د دې کتاب سری زکولی اقرا بسم ربک الذی خلق ذالک الکتاب لاره بفی ذالک مته بیان وکړه ذالک الکتاب دا کتاب چې دی قران لاره با شک نشری فی پدی کتاب کې شک نشری فی پدی کتاب کې نو شک پکی نشتا من رب العالمین اغمانا بده یادی دا لاز طرف نا پکی شک نشتا شک پکی شتا دا کافر دو طرف نا لا ریبا ذالک الکتاب لا ریبا فی دا سی کتاب مارا ہو لگا اللہ ہوئے چکو رے شک پکی ہونے کے لا ترتابو شک ہونے کے پدے کے دا سی کتاب میرا لے گلے لا یمبغی فی مناسب ندے شک پدے کے شک پکی مناسب ندے خودن دا سی کتاب میں رالے گلے چاہی دایت تے خودن رانا دا مضبط والے دے للمتقین پارد پریزگارانون پریز دے چو پریز کئی دا غلط و سیزنونا دا حرامونا خودن مضبط والے دے خودن رانا دا ابن جریر او ابن کثیر ترجمہ دوارا کئی خودن اے نورن رانا دا مفتاو دار سعادہ امام نقیم ترجمہ کرے دا مضبوط والے دے للمتقی نفارد پرزگارانو پریز کئے متقی دے اللذینا نمتقی متوسوی کنا متقی چھ زان بچ کے دا حرامو نبس گورا دا عبادت اقسام دی خو یو قسم دا عبادت دام دے چھ زان دا حرامو نبچ کے دا حرامو نزان بچ کے دا یو قسم دا عبادت دے سترگبان حرام مگورا پگگونو حرام ماورا پلاسو حرام کار منیسا پخپوبان حرام زیل مزا پسلکی دا حرامو سیزون سوچ مکوا پگیڑا کی دن حرام ما چوا دا عبادت تے اللہ دے منگ دا ار حرام نو ساتی بس او پا حواسم حرامو نزان او دنم زان بچ کا او بیا عقیدہ عمل سی کا اللذینا الذين متخيلا كسان دي يؤمنون چې یقین او باور کوي بل غیب یقین کوي بل غیب چې ترجمه تاسو چاته کوي ماشومان او تاسو دا بنوي چې ایمان نوري بل غیب په غیب باندې دا غوتا عربی کې عربی ترجمه وکړه په پښتو به دا سلای چې پښتو کو ترجمه کوم نه تفاسیر هم بعد پښتو ترجمه کړی او ټول عربی کې لګیا دي اړه دي نه يؤمنون چې یقین او باور کوي بل غیب پاغ پټو سيزونو باندې غیب چې د انسان د حواسو نه پټوي لکه جنت او دوزخ او قبر برزخ دا حالات زمنګ نه پټ دي موږ لیدلې نه دي فی غیابۃ الجب پا پټ بندار کوي پټ د کته ښکاری نه کړم یوسف کی بداشي و یقیمون الصلاۃ او دویم صفت د متقینو راج کې منزل را او درې منزل را راي اوس وې کته وې چې او درې منزل را نو خلک باندې باندې اعتراض کوي لکه مونږ جو سشته چې خلک مونږ درې ما ته معنا وکړه ويقيمونا ويروجونا راج کې منزل را عام کې منزل را رواج الکه نه دي شي رواج دی یار دی شي نه بغیر کار نه کی رواج دی نن د مونږونو رواج دی پخپلیم کئی، کورنو کئیم کئی، پا بچوم کئی، پیدارو کئیم کئی، منزون رواج و گردوا و یقیمون الصلاة رائج کئی منزل را یا امر اہلکا بالصلاة و مما رزقناهم ينفقون بل صفت متقی داغمالنا متقی صفت دارے داغمالنا رزقناهم شور کریم دیتا ينفقون خرچ کئی دا اللہ پلا رکے وچ تو تا دیر محتاجی آغا ولوار کا عجز دے غریب دے او تو گوری چھتا دا بغیر دینا بل سیزا سبب لار نمیلاوی گو دا ورکا ولا سریا جیب تلاس کا وما شمالی دی بچی دی اقپلا دے بستره پا کار دا ورکا ولا کٹی پا کار دے ورکا ولا خوراک چھے چنی لاس نیولے دے خودی جبا خوزی پرارا ورکا ولا زان لے گزاراو کا بل سیزا باندے او آغا لوار کا وَمِمَّا رَزَقْنَا يُنْفِقُونَ دا مالنا چول کرے مو دیتا خرچ کئی دا اللہ پلا رکے والذین چاچ دا اللہ پلا رکے خرچو کو ناغر رغی رہتی باب سارے حدیث کے راجی دو فرشتے ما مقرر کری دی یو پاغ خلق مقرر دی چاگا دا اللہ دا پارا مال خرچ کئی نو دا غیر پارا سانا ترماخاما پوری فرشتے اولو دعا غالی سن دعا اولو غالی اللہم آتے منفقن خلفن یا اللہ ورکے دے خیرات کو ان کتر دے غرائے وز یا اللہ چھ پدا سے خلق مالو لگاؤ پدے طلباؤ پو علماء مالو لگاؤ ستا پہ کتاب مالو لگاؤ اللہ دے وزولا غر ورکا سلو پہ بھول ہوئے اللہ دے سر وزولا دیر ورکا تفسیر مرانی دے حدیث لانے ذکر کئی اللہ دا اسباب در رزقن کلاو کی دا فرشتو دعا منظور کی دا دا خرچ موشو آخرت تیم فیدہ ہوشو دنیا کی دا غی وزر ملاو شو چھ مال لگئی او چھ نر لگئی نو دا غیر پارا نور فرشتے مقرر دی اغم دعا غواری خوا اللہم آتی ممسکن تلفن ممسکن ممسک چاہتا ہوئی بندکون بندون کے یا اللہ ورکی دی بندون کی تا چخپل جیب نے مال بنکڑے پدے خلقو تلفن اللہ مال حلاکے اللہ کاروبار حلاکے اللہ فصل تباکے اللہ کورنو لوی جار کے فرشتے ہوئے یعنی زمان کورنو زکر تباری خواہ یار ډیر پیسې راځي خو پویوګو پینو رور چې پکې مې راځي کینو ډیر پیسې ته ما کوټ ته راځي بھائی چې پکې مغاله وځي والا فرشته دوا دکې ان شاء الله سارو ما خام فرشته یا الله هلاکه کې پداش چې ته و لګوا چې دې پرسن پویم نشي پویم پی پویګم پینو ډیر پیسې راځي او پویګې پیسې راینا او غریب جس سرا سل روپې او غمیاش پورې پرتی پاګه چې په ضرورت نه راځي هغه تا الله پای ته ډوره خیر واچي مما رزقناه ينفقون خلق نن مال په دین باندې بن کړي هر چا بن کړي ها وګورا زکات خیرات الک مدرسې دا ورکا کوي مدرسې دا ورکا چې پای ته سلم او قاضي خای پای کې صرف او نه وخای قران مل دا خو مدرسې نه دا خو صرف قران طالبان دی چې خیر دی اغه سپګون دی مخکاره کیو مال مال ادا خو دې سکے مدرسې نه دا مدرسې نه دا مدرسې عبارت دې د علم حاصلولو نه او د علم خودلو نه دالو مدرسې نه چې طالبان پکې علم زکای او اغه اصل علم د قران اغه اصل علم د توحید اصل خلق نو د سرمایا زکات مال په سلګي په د زکات نه کیږي خیر نه دا د قران طالبان دی پدې باندې مال نه لګي بیا آیا ته خط پسو شو ها ها ته محتمم چاندي وو کیو کی سالم کال پتن هاګانو لګي پاخوا دې خوای لګي پتا مې اونۍ لګي طالب لپکه یو سره ټوکلو نمنه ملاوي چیم نه ملاوي وظیفم نه ورکی کتابم نه ورکی کتاب چا غریب له ورګي نو د کتاب په واسطه د دوره شیوالی اول کې ځان سره کیږي وایي چې کتاب یو تختا او دا به ضبط کوم الګه تای دایز ما چاندی کړی د خوی بنده راونه پیسې چې تعالی راغلی دي ورګه هغه خوخه دا کتابونه ورګه به ستا کتابه په کلی تل کوا مهنت کوا هوش ستا خوخه دا ما مخکې د طالبان له قران نه مغسل په کار مې چې خوی مله وسه کی اوس مې شاو غره خو میروس په خپل واسط پرله نه چاندی کوم او الله مال دم نه صدا کې زمو په کې وخت دی هو چې کله ډیر شي الله دې په کې به څه پیدا کولا پوه شي حدا یو خم مصرف دی چې قران چاته پروتي او پاغستاد پیسو استا باندې اغسته شوی او پای کې هغه سبق خې نور وتا ځالوي ثواب نه دی دې مال خرج کړي د زکات د خیرات د قران په طالب د قران په عالم د قران په درسګانو لګي په نور درگاهونو لګي د بیت المال مال په زیارتونو بلګي په نور زوب سکول په دارو بړېږي یاد مدرسو صرف نه په منطق بړېږي د قران په درس د قسم کړي چې زما د قسمې کما قران ته پیسې ورکړه په تکړه شه و مما خو فرشتي قسم کړي ممسکن تلفا و مما رزقنا ومنفقون ځکه خرچه په سره مالا د خرچه هونه کیږي و د مدرسې د نور خلکو خرچه په سره چا خرچه نه کوي و مما رزقنا خیر اس پروانه ومما رزقناهم ينفقون بهترین سستناستی والذین مؤمنون کسان متقین یؤمنون یقینا باور کوي ما پاک کتاب انزل الیه الحمدلله الله مون بچی د عذابونو نه والذین کسان متقین یؤمنون یقینا باور کوي ما پاک کتاب انزل الیه چې دالک له شوی تا تا وما پاک کتاب انزل چې دالک له شوی من قبل کستاله پوخا ساله پوخا او په دې کتابونو باندې ستاله مکه کوم کتابونو راغلو تورات انجیل زبور صحیفه پاغه زموږ د ټولو یقین دی الله تعالی لګلو څنګه چې د تعالی ګرم په یقین دی او پنځم صفته وبالاخرته د متقی بل صفه سره اخرت وبالاخرته هم یوقنون اپ اورز د اخرت هم دی یقین کئ پکا بڑھاویږي یو زل ډیر زلزلہ شیخ القران صاحب دغه درس سناستو طالبان یو په دې په قتل چې دې په ځان نه منګه تباکه کې سکه ها یا غوي چې مضبوط شي سړو دنه بهترین بل مقام خشتا چې د الله کتاب ته سره په پاک دې کې ناشې خلق سنماګانو ګوندونو بازارونو کې ناشې چې بدترین ازمه کلا او موږ په بهترین ازمه کې ناشې او زموږ قسمت به کلي کونو رسم نه یې موږ قیامت کې راویلو چې یا الله موږ خپل ځان شهادت په قران باندې ستاسو کور کې ور کړو چې هغه باندې زموږ ته شهادت ملاو شوی او بل اخرت هم یقینون او په ورځ د اخر باندې هم د یقین کوي اولائک صفاتون را لل پنځه حکمونه اوري دوا یو د دنیا حکم پکار دی او بل د اخر اولایک نو دا پینزو صفاتونو والا علاودن په سملار دی مر ربیم د طرف رب د دینا لال پیدا ایت شو یار علا د سر بادا جی نحوا کې استعلا لال اوچ د هدایت پر دی باندې کې ناسه تا د چاپلا د مشیدا کو زول د دی د هدایت نا الله وی ما کې نو له وګور لال لال لال نو د قران په چټ ډیر درس باندې کې نازته څنګه نشو کوزولې دا غځینه یارا ان له سو قران راستي شي اولایکا الا د فاده استلا لال اولایکا الا اذن من ربیم دا کسان پیدا دی طرفا کم کسان هدل المتقین هدایت د سنواس د کتاب نا ذالک الكتاب ګوره چیزین او مضمون باندې یې غوره هغه ته به اشاره کې اولائک علا اودن من ربیم هدل للمتقین علا اودن من ربیم زین کی دا خواقی کا یقین پر کی پیدا کا و اولائک اودا کسانم المفلحون دادی دا کامیابونا یواز دا صفتو ندی که نور امشتا دری قسم مومنان قرآن ذکر کئی یو درجی اعلا والا دیم درجی درمیانا اوسط والا او دریم درجی دا ادنا والا اعلا وسط ادنا کله د چا درجه او چته کله کمای د درمیانه سورته فاتل وګورئ دا درې والا درجه یو آیات کې مونږ ته ښه سورته فاتل دویشتمه پارا آیات نمبر 32 ثم اورسنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا يا فميراث کو ورکو من کتاب آ کسانو تا شما ورکو یو دخل بندگانو نا ما ورکو ما شاء الله وګور الله وی شما ول خپل کتاب ورکو ور میکو نو ما ورکو تاسو الله ورکلی چې خپل کتاب لاس کې در کړی الله زمون انتخاب کی تاسو ټولو پامینوم ظالم لنفسي نو ګوریا ساته په دې بندګانو کې درې قسمه بندګان دي ادنا کم درجه والا بندا هغه دی چې قران ور سره دی ظالم لنفسي دا چې ظالم دی ظلم په معنی د کمی کمی کوونګي خپل ځان لرا چې ظالم قران زده کو بل چاته خلواز نه کلا الکه قران کې سری بس هغه ما ذکر نشم ویلا یار مجبورې ما خو دې معاف کی و مؤمنی غزال دا دے کمی اوکو چه بچولم دے اونو خودو چاہتا دا غی بیانم اونکو دویم و امین اوم مقتصد بازر دے بندگانونا چالا غرکری دی سری دویم قسم مقتصد درمیان درجی مؤمن درمیان شو یرا علاقہ دے خپل کور کی بخیر دے خپلو بچوتا ابار گاوان کم نشو خودے یارا خالا دن خراب دی نو درمیان پاتی جو دیم خدے اللہ غورا کرے دے ہو بندگانوں کے کم دے او دریم مومن آلا درجے والا ومنم سابقن بالخیرات بإذن اللہ باجر دی مومن آونا چا اللہ غورا کری ہو بندگانوں کے سابقن مقی دنگیری بالخیرات پنے کو باندی بإذن اللہ پا حکم دا اللہ خپل امزدک قرآن مسئلہ توحیدی زکڑا بل کور اهل عیال ته مخو ته لم صلا او قران سابقون بالخيرات په هر میدان په هر ډګړو او په هر درس باندې والا له توحید आवाज کوي دا الله کتاب مخلوق ته بیانې لا يخافون لوم تلائم د ملامت یاد چانه نېری او په دا ډول باندې لګیای لکه څنګه چې اصحاب کعبه استقاموا فقالوا ربنا نو دا اعلی درجه والا مؤمن دي او د مؤمنانو نورم صفاتو نشتا لکه سوره بقره وګوره تاسو یو سل و یا نمبر آیات 177 آیات د مجاهدینو د مجاهد درخنه موسا غروالوي ما د آیات رااله او مې ور درسته یې سیمړالو بیا لیسل بران تولجو قوم قبل المشرق والمغرب ولكن البر استالو مضبوطه زکه ثبات ته مضبوطواله دی قران ها ندنی کی اړول د مونږ نو استاسو الک نفس مونږ زور ورکا الله وی نفس په مشرق او په مغرب مخکول باندې کار نکیږي اوازه نفس په شیخه کار نکیږي جنازه شیخ زور ورکا مونږ نو تاجو دونا ولكن البر من امن بالله كلا لكن نیکی دا چا دا چی مان نوری پا اللہ فرز دا آخر و پرشتو پا کتابون پا انبیاء علیہ السلام عقیده مضبوط ساتا دویم عمل واتن مال علا حبی ورکی مال را سرد من ری مال سرا چارے ورکی مال سرد دیر من را خفو قرآن پا منے لگئے ویزما من قربان شا لیکن ما دا شیخ سے واقع بیان کرو گئے تبا ستاو منگ یادیگو وینا چا دا چانا پیدای مگا منے یادیگو قرآن دا سی منوا وات المال علا حبی زب القربا خپل خپلوانو طور کئی یتیمانانو طور کئی مل مساکین مسکینانو طور کئی وابن سبیل مسافرو طور کئی علوی مسافر اے طالب العلم راجی مانا کرے را والسائلین سوال کون کو تا دین دا پارا علک ور کئی مالو لگوئے دا دیشی ضرورت تے دین دا پارا و پھر رقاب اپا زادولو سٹن کے دا شرکنا د خلق ستون شرک او کفر سره بندیوان دي نو پاغي مال ورکا هغه د شرک او د کفر نه خلاص کا د کافر سره بندیوان دي دا غسر را کولاو کا پیسې ول ورکا کافر سره نو روبا سا دوی مقام صلات پابندی کی داد مومنان صفات دي او مومنا مال چلےګه وسیتا مال ورکا په داسه خلقو لګوا او پابندی کوي د مانزو راج کوي به مانزل را ها پابندی امیشوال رائج وات زکا زکاتون بمرکی والموفون بی آدم ازادو او پروال پوادو بکی کلچوادیو کی والسابرین فی الباسائی والزرائی وحین الباس او صبر بکی پا مصیبتونو دمالونو والزرا پا تکلیفونو دبدنونو مصیبت دمال پر آگئے د بدن پر آگئے وحین الباس او پا وقت جنگ کے صبر بکے ار قسم تکالی ہو بانے صبر نو اولائی کاللزین صدقو دغد مومنان رشتنی و اولائی کهم المتقون آلتے سوی اولائی کعلا حدن من ربهم دتو اولائی کاللزین صدقو اولتے وی اولائی کهم المفلحون دتو اولائی کهم متقون زیب سے دا صفات آتا کہ گو رہے متقی ہمیں او کامیاب ہمیں بیاو گو رہی دا سورت آل عمران سورت آل عمران آیات نمبر دے یو سل دردرش 133 وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ تلوار او جلتیو کئی بخن داد طرف در افستا سنا اے بخن پس بازی إِلَى مَغْفِرَةٍ بخن دا قرآن کی دا بخن سے تا معلوم دے چا اللہ پس بخشش کئی یہر دے نا غزلہ تیرا ندا اتا سنا یہر دے چا اللہ بخشش پس کئی صاحب یاسین نوئی یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ہائے افسوس قوم ما کہ پوی دے پا خبرہ چوی با خما تٹول گناہوں پ توحید ما د توحید آواز کو نا لازو بخلما نو ساریو الی مغفرت من ربکم بخشش پکما خبر دازی توحید خلق تو بیان اول اوس د کول اللہ گناہوں معاف کئ قران توحید بانے و جنتن تلوارو کی جنتنو تا چراغی پرنوالی پشاند پرنوالی کا عرض سمای والارض حدیث کی براشی و عدت للمتقین تیار شویدہ جنت متقیانو دا پارا ایرا متقیان کم خالق دے ما خو بقرہ کی ویلو نور سپتو نشتا آو وارا اللذین ینفقونا فی سرائی و زرائی چی خرچ خرچ کئی پخوشالو غمونو کے خوشالی رالا ڈزا در ڈزا فرشتو تے ٹوپک نیو رئی غمون رالل دملو او جمیو سلوی اختیانی کئی نا دا غمال نلگی رو را موافق دو سنتو خرچ کئی خوشالو غمونو کئی دالو یہ خوشالی نو دو قرآن درس را غلی رے پدے ہو لگی والکازمین الغیز او سکن گیری غصے لرا دباوی غصا چو غصا لالا ویزا بس اللہ میرے ماف کے سبب ایم لگی میری رو غصائی مخور کینا چوالالے او چھے ناستے یو گوٹو بوس کا والا مالا صبر راکے بس گنا سلے چھے کل غصہ شی کنا غصہ بیا نکنٹول کی گیا اللہ دے زمو غصے کنٹول کی دے گا ٹوٹ بلڈ پریشری دی ہاں ولا فینا نمناز مام ڈیر بیا کل راجو ولا فینا نمناز او معافی کو ان کی خلقنا انتقام نہ آخری واللہ یحب المحسنین اللہ تے پڑے دا انتقام و اللہ تا تم پڑے خود زرنی اللہ ما تے پڑے دا والذین اذا فعلوا فاحشتان متکانا کسانی کلچو کی او کاغ بے حیائے بے حیائیو کی یا جاتے ہو کی پخپل زان و ذکر اللہ فوراً اللہ را پیاد کی فاستغفروا لذنوبهم لبخنا واد پاد خپل گناہوں او مومنانو چہ دنا غلط کارو شی فوراً وای اللہ ما بچ کا ما تو گناہ معاف کا فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب الا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون دا دو مومنانو صفات دی زی پدے قرآن کریم ذکر کے دارنگی ندی سورتی آل عمران عبوری آیات نمبر یوصل اویائیم فرین بما آتاهم اللہ من فضله ویستبشرون باللزن لم يلحقوا بهم من خلفهم اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا يضيع اجر المؤمنین اجر المؤمنین اللہ نزہ گئی اجر المؤمنانو اجر نزہ گئی اگوری ردی صورت آل عمران آخر یوصل یو کم سل آخری آیت دا آل عمران نا یو آیات مخکے وَإِنَّ مِنَ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ چدے با عاجز کہوں گی خاص اللہ تا عاجزی با اللہ تا کہ مخلوق تا لاس نہیں ملسی مخلوق تا با عاجزی نے کہی للہ اللہ تا با کہی بل لا اشترونا بیایات اللہ سمنن خلیلا نباغلی پایاتون دا اللہ دا دنیا لگا نباغورا کہی نو اولائی کلہم اجروم اند ربیم دیر از آج رورکوم اللہ ویکن ان اللہ سریع الحساب بشک اللہ دیر حساب والا حساب بزکو ما زر زر حسابو نبولو رکو ما بدلے بولو رکو ما دارنگی زی پزے ذکر کئی سورت مائدہ گوری تاسو سورت مائدہ آیات نمبر 54 سلور پنزوس 54 شپاکم پارا یا ایو اللذین آمنو مئیت تردم انکو مندینی وَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ وَمُؤْمِنَانُ سُوچُ مُرْتَفِ سَلَار سَاسُونَ دِنَّا لَار بَاغِ شُ بَيْمَانَ شُ اِس پَرْوَا چُ نَگِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ زَرْدِ چَنَابُ لِي اللَّه دِير خَلْق دَغَتُ خَلْقُ سَرَا تَچُ جَاسُوسِي لَکَي أَمْرِيكَانُ كُفَارُ لَرَا نَپِسُ دَ پَارَا ڈالَرُ دَ پَارَا اللَّه وِ اِس پَرْوَا چُ نَگِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يحبهم ويحبونه عزلة على المؤمنين عزة على الكافرين زردهم چرابو لی اللہ یودا سے قوم چمین بکی آغا قوم در مومنان سرا آمین بکی آغا مومن ها مومنان در قوم سرا یا اللہ داغ خلق سرا او خلق بدا اللہ سر مین کئی دا سے خلق بدا ودم تالا دا سکورا کدا خلق نزدہ کئی لو اللہ تا سے مگل را وسط لئی وګوره یو نه پیژنو نمونه نه راځي دا علاقه پته راته نشتا او نه تاسو ته پیژاندل ما یو بل سره داسې یو ځای کړو خدای ګوار عظیم چې د لټر د سوار کم خو زمنګ هم سلی ها خدا سي مینا د یو بل سره رالا تاسو په موږ مې انکړې زه په تاسو مې انکړم اجلتن المؤمنین کمزوری په مؤمنانو رحم دل په مؤمنانو عزتن علی الکافرین زور اور په کفارو یجاهدون فی سبیل اللہ جہاد بکی پلار دا اللہ کے ولا یخافون لومتا لائم او نبا یرید ملامت یاد ملامت و یمکینا خلق با پتی عرص لیگی گرد بادا خون پرواب امنی ذالکا ذالکا فضل اللہ دادا اللہ فضل دے چدا سے خلق دمینی پیدا کدلا غلو نے خلق را وستے دا سم خلقو کدا اللہ کتاب زدنکو نو دو غلو نے اولا خلق را کسکو او دا غزینو نے اولا را وستے دا چه نو تا لار معلومو آ نو تا گودر معلومو او پا تپوسونو را روانو ذالکا فضل اللہ یو تیمی شا دا فضل دا اللہ دے ورکے دے را چه خوگشی دا اللہ چاہتا والله واسع عليم والله واسع خدي خلق سره مینه پیدا کا شپق پنزو سیادو پسی بیاو گوری ومن یتول اللہ ورسوله والذین آمنو نفع انا حزب اللہ هم الغالبون دلا دلا دلا دا او دلا دلا دا زور ورا دلا دلا زور ورا دا دلا دلا دا دلا او دلا دلا دا زور ورا دارنگی سورت انفال گوری تاسو انفال اول و آخر آیات نمبر دویم نہم پارا دویم آیات انفال انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم بشک مومنان کامل مومنان آکسانی کلچی یاد گئیشی اللہ قرآن کے اللہ حکم نیاد شی اللہ تذکرہو شی وجلت قلوبهم نپوی ایوی یریگی داغی زلونا زلونا یریگی و یا اللہ نظب سکو ما داشت پتونو و مالکی نشتا و ایزا تولیت علیم آیاتو او کلا چلستیجی پدائی بانی آیاتو ندا اللہ نزادتهم ایمانا حکم ندا اللہ نزیاتی دیل ایمان کارکی دیگی نخید ایمان قرآن لستیگی گی دی خوشحالیگی و ما شا اللہ اقسم ازدکل ازدکیگی دکی ایمان تازه والے راضی دانه چې ایمان ذاتی ګو کمیږي خکارګیږي پدېږي نخي دی ایمان والا قوم خونی معلومیږي هغه نخي والا ربهم يتوکلون او حال پر ابزاس پاری وې زمرا الله را اوس الله او زم ما بندوبست کړي خدای ګواړي دا ګورو دا سوق د سورو سمزر ډېر ګړ ګوروا ډېر طالبانو ما سر په فکر شو ما وزن می خدایا ستا کتاب تر اخرې ته بندوبست کوا چونی نه کم دې سره نه زمنګ چونی کم کوزو او الله دا ټول ما به تاسو کاو یا خره سیږي گزار روا اوشي دا چې په الله ته توکل کو نه الله بندوبست کوي والا ربهم يتوکلون الذين يقيمون الصلاه مما رزقناهم ينفقون آکسان چه پابندی که یو دا تا پوسنو که جوارو که دا تاریبان را غری دی علم دا پارا کسا کمی سپکاری سزرورتو نی یو دا تا پوسنو که او بس اللہ پویگی او زمانگ دا مقصدیم دا اللہ دا پارا منگم دا اللہ دا پاری منگ اللہ تا پری خودی دی یقیمون السلاة ومیم ما رزقنا من پیقون دا مالنا پچا لگ خادی غمراش انہا سکر بستریز غلی وی کنو علاک چیم دور دور چیم له یوسی د سریم له ولې ته پوس جګوره کسه ملمانه زیاته نو ما بیٹک شته وای کله وای دا د علم د پاره دا زه چا کې الله نه دی چوله اسه نو وی چې یره جی ور طالبان کړي دي خیر دی زمون سو بیٹک مشتا جماعتم نه منګا شته مونږ چې خلکو لو وایو اغزان بعضی مولایانو يهود جوړ کړي دي يهود خو نه پکې لري نه نه جماعت کې زمون یره کمره یره دا اخوانی مانی کوي کړه ما اوس سریا ما زه زمنګ ما ته دا جمعه شتا دا زمنګ یادار دیکھو ټول ځای کې بس ها ځکه چې نو سبا حالات د خلکو داسې جوړ کړی دي څوک سوې څوک سوې چې دا تاسو نقصان ورسېږي الله به دا وخم تیر کی خو نا او دا غیاله هغه بدی کارونه هغه عمل لا تیر کی چې قران راغله او ته به ایمان زین اور کا اسه به کمره دی وله واسه به جمعه نه وله اغه یې دې مو خو زه ورکو خو مولي سیب وجدا زما کمره دا مولي سیب دا وی مولي او مولي سیب یې زما په کار نشه خلکو کار دی آی دا خلکو کار دی زه سړیا شکر نوبا سي چې زه په ما بس وخت را حت راځي زه به یو سره د کزای مو کریم طالبانو په کې جماعت مسکای وعلى ربهم طالب خو د جماعت آبادی دا وعلى ربهم يتوکلون اهل دې د جماعت ها سورته بقره کې راځي کنه دا د جماعت اهل له د مسجد حرم اهل له ان وعلى ربهم يتوکلون خدای په الله زاس پاره الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون هغه سانچ پابندي کې مانځو او دا مال نه راځ کوي مانځل را او مال خرج کوي دا الله په لار کې نو اولائک هم المؤمنون حقا دا ګوره دا سټیمپونه مهر لګې سم او سم مهر راغلا سي اولائک هم المؤمنون دا څه ویلي اولائک المؤمنون دا څه ویلي وینا اولائک هم المؤمنون حقا اول دې شي ویلو اولائک علی هدی من ربهم واولائک هم المفلحون اولائک الذین صدقوا واولائک هم المتقون ها نعدد للمتقین اولائک هم المؤمنون حقا مؤمنه په سم لارې په کامیابی په لار رواني پیدایت متقی رشتنی فتوی در بانی آوری فتوی در مفتی مفتی سوگ ده رب و لزل او فتوی پسپین کاغذ نده کره پا قرآن که کره وزرط اللہ وی متقیم وزرط مومن و کامیابیم لهم درجات عند ربیم دیل درجی دی زما پا نزبان دی و مغفرت در بخشش دی و رزقون دل را ازق ازت من چه پدی دا فیده ملاوی دی دکل پدی خرچ کاؤ دکلر د علم د طلبا او قدر کاو اله دې یو کمري ضرورت دی مدرسه کې طالبان دي شي بالکل د کمري کو پیسې به درکم جوړا کا په حکم وو موږ تعالی کې ضرورت دی طالبان دي شي ویری د س زید پال نه نه موږ سره کوله زید بالکل درک نه لګي زوا الله به یو ظلم موږ د اسباب کولاو کی تاسو دعا غاله کې چې الله موږ له خزیرا کې کولاو فراخه مغفرت و رزق کریم د دې سورته انفال اخیر وګورئ تاسو سلور اویا نمبر آیات د دې انفال اخیر سلور اویا والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله آکسان چې مال وروړو هجرت وکړو جهاد وکړو په لار د الله کې والذین آووا ونصروا دا یې څنګه دی ویلې آکسان چې زه ورکو موحدین تا زیور کو مهاجرین تا راځو مل ما سره جمعات کې اوسېږي جمعات وله هغه څنګه لون من مالو راځي کې کې به راځي من سره به یې یا نو ځي پمپ بند کوي جمعات کې مپچې تزي دا خو د منافقینو صفت ته سورتي منافقون کې راځي کنه لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتا ينفذوا خرچ مکوی پاچا چه ده پیغمبر سر دی چه تی خوارشی و لارشی خو طالب یازی نا اویز رو تیر خو نیم را گره ایک ما تا نم ملاوی زد ده خوشحال خیمه خو چه قرآن نزده کیگی دا دادا سمینه دا والذین آو آکسان چه زیورکو مواهدینو تا زیورکو قرآن والاو تا او یواز زیبان کان نکیگی و نصرو بستره مورکړه د چېو د روټي بندوبسه مکو تر کپلو د خوراک بندوبسه مکو نو اولائک هم المؤمنون حقا ماشاءالله دا که سان سبې فتوی پیش کوي ها اولائک هم المؤمنون حقا دالی مؤمنان په سچ مؤمنان دالی لهم مغفرت و رزق کریم دیل را بخشش دی او رزق عزت مند رزق بولا ورکم دنیا کې در رزق ورکره ہو دا زمان دا پاس بدر خیستر رزق ورکم دنیا کې رزق سم نو خللے اللہ و عزب سم رزق در کوما دارنگی صورت توبہ شلم آیاتو گو رئی شلم آیات اللذین آمنوا و حاجروا و جاہدوا و مومنان داری خواہ صفات المومنین آکسان چی مانی روڑو شجاعت بکوم دالا پا دم مال لگوم کوشش بکوم و حاجر اجرت اوکو و جاہدو او جہاد اوکو فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کے بے اموالهم و انفسهم پلگول دا مالنو پکراو دا خلوزانو آزم درجت لیند اللہ دا دی لوی درجت دا خان لوی درجت دا چی مالم پہ او لگے نفسم پہ او لگے او وخم پہ ہو لگے اولائکا هم الفائزون مفلحون متقون فائزون دا فتوی زان سر جمع اولائکا هم الفائزون پدی خط تقریر کی کستا مومنانو سے پتون خلق واولی ترن دا بیانو ما دے مارا تقریر چل لگا جیتا منگ سر لگ وقت تیر کا چھے مقرر چھے مارا خطیب بدن جور شی و اولائی بیا با تقریر نرا گونڈیگی و اولائی کا یہ را جی مارا تقریر چند را جی مولی چند بعضی طالبان چند راشی غریبان یا کوئی علم بیو آگی تقریر چند جی مولی تقریر بولی کا میں سب اور رکا لگ وقت ماسرہ تیر کا تقریر بلنہ بولی کم ناوی کل بلی کی میں سب اور رکا نجد آگو دا خائیو خائیو نبیا ندا جی ماسرہ او جی مارا تقریر زدہ کر اولائی کاللزین اولائی کا هم الفائزون یبشرهم ربهم برحمت منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. ما چرتا انجمن نه کرے یو ظلم غالبان کرے یو طالبان نه پری خود مونږه لکه حیاوزه کې او نو مونږ دغه سه اولمو تقلیل کتلې یو ظلم یو طالب مال یو کتاب ورو مالک اسه کې وجود نه مونږ تقاریر یادو مال سه تقلیل لکه پای ګری کړیو تذکرۃ الواعظین کبلو تقریر نمبر 1 او تقریر نمبر 10 څنګه لري مال مال خو پته نه چې موږ ته نو تقریرونو کې څه خرافات باجو میدان ډېر ګنده کتاب داونه مو او سره تقریر سیوا کړي او قسمه خبره به کړه رسي می قران دا خو تقریر دی کنده نه خو بیان کی هاذا بیان للناس دا قران دی دا بیان دی سورته توبه ګوره آیات نمبر 1 یا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون الله ورسوله اولئک مؤمنان سری مؤمنان خزی باز دے دوستان دے باز دی حکم بکئی بالمعروف نیکو باندے خلقتا او منکئی و خلق دنا رواونا ناروان با گوڑے منکوئی پنیکو با بیان کوئی خلقو تا خلق خبر کئی خلق ریت یا رو سلا مخدرونو ویقیمون سلا او راش خیب منزل را اے زماؤس تا خلق تا خلق گوری او چه خبر دی صحیح بیان کرا نو خلقو که خام خالق دی دن جذبشتا سو واقعی دی خبر دا پزر آج دا صحیح خبر را خلق ایمانی ویقیمون سلا او راش خیب منزل را دانه که تاوز آغا مانه که اوتری بمنزل را اوز بازی مانا یاد ای ویقیمون سلا ارائش کئی با منزل را پابندی با کئی دا منزل پخپلا نورو تغموی ویوتن ویوت علاقہ امیر سے پاس اگر ناظرین سے پاس اوارا کتالیوان ملگری ویوتون الزکاة اور کئی با زکاة را ویوتیعون اللہ تابداری با کئی دا اللہ ورسولہو دا پیغمبر دا اللہ اولائکا اولائکا اولائکا ریب روڑی سیر حمو سنی روڑے دے دا کسان زر دے چرا ہم بوگی پدے بانی اللہ اللہ عزت بانی رحم کوم کرنا اللہ عزت منگا قبل میرا بانی رحم کی ان اللہ عزیز حکیم بشک اللہ ضرور و حکمت والا دے دارنگی زی پزے سورت اراد گورے تاسو شلم آیت دو سورت اراد ماشاءاللہ دا سے دے کتاب زور دے خوند دے مدر منگ تا سخکاری نو منگ پہ چاپو یکلی نیو شلم آیات گو رے اللذین یوفون بیاد اللہ دیال لسم سپارا انما یتذکرو اولو الالباب خاوندان دا اقل دا اقل والا کم خلق دے اللذین یوفون بیاد اللہ چی پروارے دوادے بڑی پابندی کوئے دویم ولا ينقضون الميثاق وعده بنماته آسنه چه وعده ماته نگه والذین یسدون ما امر الله به یوسلا پابندی کوي ادا کوي هغه چې حکم کړی الله پاغه دی ادا کولو هغه په وس کوي بل ويخشون ربهم یلید خپل ربنا بل صفت ويخافون سوء الحساب او یلید بد حسابنا چې الله سبحانه و تعالی قیامت کې کوي والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم آکسان چاغه صبر کوي اول الباب دي د پاره د لټولو د رضامندیا د خپل رب وقام الصلاه او پابندی به کوي د مانزه راج کوي به مانزه لرا موز به راج کوي کنګال به نه نه موز پابندی دنیا د پاره خ فارغ دی ډیوټي له خپه وخت دی کو جماعت تنزی او کو زنو بے وقت تزی نو دا سمالا مومن دے دا مومن صفت دے ار سبا کور با صفا کئی کور با وینزی لاری کسی ار سبا صفا کئی جماعت تنزی جماعت ایر ما خو منزو کن ای بے خواندہ کور کی ڈیوٹی کوا کن و ڈیوٹی نبی اصلا دے تختر نسلا دے خو کور کی ڈیوٹی ادا کن لکا ما خو ڈیوٹی اوکلا ایر سنگا ڈیوٹی لروانی سنگا تاری مور دا غل روانی او چدا او دا اللہ دفتر تنزی حوان فقو مما رزقناهم سر و علانیتان او خرچ کوي ودا مالنا چور کوي من دیتا پټو ښکارا پټي ورکا سوله خبر نشي ښکارې ورکا زکات خلقو ته عبرت شي چنو خلقم زکات ورکی خرچ په مسلې د توحید بکې کله کله یو خبره یاد شي شیخ القران الله دې په رحمتونو وريږي ولوم بي حالات ډېر سخت زما سوک ملګرینو طالبان برات لن نمائز بدا خلق سنگ پوئے کم چا پخپل طرف خلق روالوم و خلق یا زما طرف تراش زو تا دن بیان کم یا زو گردم پالا کو بانے نما با ہفتہ کی دری رزی کوٹی رولی او سلور شپی سلور رزی دا بز پدی علاقو گرزیدم یو شپا دی کری کی رز بیا بلدے کے شپا دا سب گرزیدم دا سے پر خپل ٹپن کے با خوراک را سرو روٹے با را سروا جم نہ خوراک ما زان سره د کور نه تیار ک چا غدری سلو روزه به زما کیدا خوش سوره مزه به کولا و یوزل ها ما بلزه ک شپا نو دی شوی علاق شوی کله چې دا دی کنه شوی نوی نوی کله شوی اڑا دغه کی بلزه ک زما شپا یو قسمت وی یلا خوخه دې نه د مانځنه پس ما بیان وکړو چیز جمعی زغم من باوشو دا سار ما سوطن ماوی لغو اندے کینے زلوغو اندے خبر کون اب خلق کین آسے را ما با تخپل دعوت پیش کرد توحید پتی طریقہ عوامو بنا کر دے دم با خلقو نو یو خانو اگر ناستو چو ما بیانو کو وی ما تیوی چی ایر خواہ دے ندا چیز دا خلق را جمع کم او دا قصی بیانو تو کی کم چی دا بیان منگل کردی را مزارا کرا او دا طول خلق را جمع کم مال زیب دیر خدا خو زبا پکی غوئے لال کم او ترغنمی پوری گوڑے بیان بکی جو دیر اوگو دو ما چا تصورا وے او گدی بسے گرزے دو ویز ما جا لن دو خدی نسو گوالی زو خدی بسے گردن او تو مال خلق دا جمان کے او زبا خوشحال علیم وی آلا زمانے کے دا جمان بگرزے دل دا کاروباری خلق علاقہ ورسا چا تاسو با دا خان نو کران دا خان ملمان بے پالاکو بانے خلق خور شو زی پسی وہ خان دعوت موتا کرے ار شارا مندے والے کی مولاو کا طالب و کامیو نخان مل مانا نخان مل مانا جی یو دالانی جوڑ کرے ہو کلاو زی ہو ما تیوی چھ زبا روٹے کنا ورکم ہمارے ماو جدا چلو کا زبا نہ بجے کا اتبا جی تقریر شورو کم تر دول سو پوری با زبا یانو کم او دول سو نا پس بتا روٹے ورکے ما تیوی دیرہ خدا آ زمانہ کې اداري جنې وی دی ګونه کټه وی واغه پکړټوب د چکو کې پاک کړي وا او روټي سوچو غړي بودا به او کور به خانانو خوري متبر خوراک بو هله ډیر خوشاله وي خلق راغې حاجدن خان سیب دعوت وي خان به اډر کاو چې بای اول به بیان اور بیا به روټي خوري یو بنځي بیان خلق براتاو کې ناشته ده خلق براتاو خود جمع شو شیخ ما بیان شروع کا تر دول سپوري ما بیان وکړه چه بیانو شو خلق خوریدا و چه یرا ساجب و مولاو و زبا آغا مجمع کی بیا روانو بزید ازان میرسا و زبا آغا لباس گردیدا نو زبا خلقو پی جاندم نو خو نفسی آوازی که جدی را گانوا نو زبا خلقو که بدا سی تیریدم و یرا جب و مولاو دا سی خبر ایو که بای مولایان دیدو چای جوابو نکلیشا چاسوی چاسوی پا خلقو عجیب خبر لگی دی دیکی غټ یو طرف ته غټه ونه وا هغه ونه د لاندې زوګي شو ما خپل ټپن کولاو کو هغه ټوکړه سلا هغه مې راواغسته او تر کاري سره مې خوړه نو چې زه خان ولیدم و چې مولي صاحب دا څه کوي ما چې ولې ما چې ما دا غویا چې حلال کړی ایمان خلکو نه و دا خو ما تعالی حلال کړی دی ما چې دا خلکو نه کړی زما خدا سلا ټوکړه د یو وظیفه ده سلا ده د سلور ورځو د شپې او د ورځې روټۍ باغ سلا خوړل یاره او ټپن کې د دین د پادونو قرباني ورکړو موږ نه نه د غرمې روټۍ بیا ماښام نو خدای باندې ما سلا ټوکړه وای کنه وای خیر وای ما به چې ما به ګوره پرې دی ما په دې کې نه مجبوره کې خیر چې هغه صبر نشه و چې زم تاسو دا روټۍ خورم ما چې وګړه چ روٹے واغستا ٹپن کے سالن کے اکڑا او خلے تے اکڑا آئن ہونے تیرا اکڑا ابلا ملگری تے واس کو وخان فلان دے خارا شا ولی وہ قسم کو خدے دا زے کدن دے روٹے نو گڑی دا او گبی میں خلے کے پڑے ہو دا روٹے نہ سم گبی دے اے ما اے مال کار مگوڑا خلق را با نے مو خبر وا دا لے کے روٹے دا دا پخل کو خلاص ہے چک چک میں کی دوسرا بیا سکو گا تما خلاتی مشپنی مپا دی را پدے دا پل وقت اے روم دیتے دیتے بارے وړین وسی وکړه ما جنا خپل روټه تر کاری مو غواړم بیا روان په بل ځای کې مې بیانو دا سه قرباني نن دا غن نوم چې خلک لري خلک جاری نن داغه تذکری مونږ به څنګه پریرو هغه زمنګ د پاره ډوره مهنت کړو گیناله خپل توحید مثلا ملاو وا قران ذکرو خو زمنګ استاد او غم ورسره چې خلک د الله د کتاب نه خبر شي په اخیری حالاتو کې تسلګي په حالت کې چې کله هغه وصیت داغشته ده خبر هم نشي کوله او علما چا پیره ناشتی یو یو خبره کوي وګوره زما دا کار به نه پریده توحید او سنت کار به نه پریده او قران درسونه یو خبرو کې پیله صادق غلې بیا یو خبرو کې وصیت واوري وګوره وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیتا ګوره یو کالجی سکولی با کالج سکول تزیرو داغه دا پاره 200 روپے پلار ورکای روري ورته وی خیر دے خرچه کیږي الکان دی مهمانو سو پیدا خو چې طالب طالب ګری لذی کنا یاد قران درس ته 200 روپے نه ورکای مرستا پس پیسې لګي او جی پخرا او قران جمعات کې ګوره بستا او به سرخ په لاته ګرځوا پیسې نه پس لګي دوی بل ظالم شتا دالو چې دل 200 کوم دلو 300 کوم دبل بول کوم ځنه په کتاب ولی ځنه په سواری حدا حالت ته زمنګ د مسلمانانو د قران او د دین سره مینه وان فقو مما رزقناهم سرا وعلانیتان ويدرون بالحسنات السيئه او د فکای پنې قربانی بدایلرا بیان د توحید کای شرپ دفا کای اولائک لهم عقبدار خدا کسان دی دادی اولائک لهم عقبدار اولائک هم المفلحون اولائک هم المتقون اولائک هم الفائزون اولائک هم المؤمنون اولائک هم الراشدون زی پزی ذکر کئی دا صفات اللہ دی فمنگا کراولی اگر مومنان وارد دا صفتنا سورت فرقان اخیر گور اتاسو مومنون اول قدف لال مومنون مومنان کامیاب دی پسیفتنو دی ایمان باندی قدف لال اول مومنو گوری مومنون اتلا سم پارا قدف لال مومنون اللذین اون بی صلات امخواه من دیر کوشش کوئی که من دن خراب نیشی زائل نیشی آکسان چاہی پخپلو منزنو پخپلو عبادتنو خاشون یریدن کیری پخپل منز جریگی اصن که غلط منزو کو بے زینی شی خراب نشی غلی ادریگی آکسان چاہی امان لغی موریزون دہارنا کارکارنا اراز کون کیری واللزین هم لزکاة فائلو آکسان چطرد پارا پاکی کون کی لب پاک ساتھی زکاة اور گئی او زکاة تدہیر القلب لم صافا ساتھی ظلم بگندہ کوا بدن بگندہ کوا چھ پاک قرآن و تلارشی والذین هم لفروجهم حافظون خپلو شرم گاون ساتنه کوي شرمگا به زین استعمالي الا لهم الا لازواجهم خپلو بیبیانو خپلو وینزو فإنهم غیر ملومین امن ابتغاورا نبی والذین هم لأماناتهم آکسان چې خپلو امانتونو وادیمو په وادو راو لحاظ کونکی والذین هم على صلواتهم وحافظون دا کسان پا خلو منزونو بانے ساتنکے نو اولائکا هم الوارسون نو دا کسان دی دا اولائکا سمرا بیان دارا جمع کا اولائکا هم الوارسون دا دی وارسان اغسطن کی دا جنت جنت تلالی دا جنتونو پا مزو دن نشویب بیا وګورئ سورۃ نور 51 نمبر آیات نور اتلسم پارا یو 50 انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اي يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون اولائک هم المفلحون دار کامیاب فاولائک هم الفائزون دار کامیاب که کامیاب ګوري همدا خلک کامیاب دي سورۃ فرقان اخر رکوع ګوري آیات نمبر 63 درش پیتا فرقان و عباد الرحمن بندگان مهربان بادشاہ کسان دي يم شون چزي الارض پزمکا هونن پاجزای پتابیداری ویزا خاطبهم الجاهلون او کلچی خبری کئی دیسر جایلان وائد سلاما خلق بیکار خلق سره خبرې کې دا بس وایا سلام ما معاف کا سلام نه السلام علیکم مانا بھائی ما معاف کا بس ته زما خبرو نه په خبره نه پوي په سوال په جواب نه پوي بس سلام والذین یبیتون بندگان دا مهربان بادشاہ کسان دي د بیکار خلکو سره خو نه مو بس ته زما بس معافي والذین آکسان په دې وخت خلاصې گیا او کنا ایسه لګي چون چوا خو یې سم ندی اتا به بدنام کی آکسان یبیتون ربیم باز مولیان پسنی او تا بالزان مشهور چلن تر کو مناظره کا حضرت سړیا تر مناظره ته پس پویږي ما باندې ځان مشهور همزه کې یو ظالم ما مشهور ما ته کسان ډېر مې نه زده نوم دالم نه دغه داس بیکار والذین یبیتون ربهم سجدا و قیاما اخیر ان شاء الله په داسې حالات لاره چې خیره خسرت دنیا و الاخره والذین یبیتون ربهم سجدا و کس چې مغه واره غم ته الله لا شوخ کلا والذین یبیتون ربهم سجدا و الله ته پردا الله سره بیا داسې عذابونه دي ان لدینا کالا و جهنم و طعام الزاغسته و عذاب الیما ما ته پردا الله ما سره سره بیا والذین بندگان دې مرمان بادشاہ کسان یقولون چوای ربنا اصرف عنا عذاب جهنم الله زمنا عذاب جهنم والوا ان عذاب کان غراما نبی او والذین زان فقو کله چې خرج کړي لو لم یسرفوا زیاتم نکي اسرافم نکي ولم یقتلوا کمیم نکي دین مال به زه مل لگاوا نو به زه مال لکه څنګه ډېر پیسې په درس مل لگاوا په ملګری مل لگاوا په دین ملګ نه دا نه لري ټول مال په دین باندې اولګوا دا اسراف نه لري او په بي دین یو روپي لګول دا اسراف دی ابن عباس وای رضی الله عنه یو روپي په تماشا او بيزه له لعب لګول دا اسراف دی ټول مال په دین خرچ کول دا اسراف نه دی ټول خرچ کا یو پیسې مې پرې لکه ابو بکر خرچ کړو نو کدا اسراف نو بیا به نبی علیہ السلام ابو بکر ته ویلو چې ابو بکر تا خو ډیر لوی اسراف وکړ نه نه نه نه ټول مال په دین لګول یو سره توکل په الله کې چې الله را کړو ټول ورکوم نو هو علی ربهم یتوکلونی کړی بس هو که توکل پوره یقین نشه کوله بر وسه یقین نه نو ځان خپل خرچې مناسب شي ځان سره پرې دا وایره پته لګي نو توکل کم دی نو ځان سره پرې دا او توکل پوره دی ارسه نظام کا دا الله ته پاره والذین عزان فقولم یسرفوا ولم یقتلوا کمیم نکي وکانا بین ذلک قواما او مند دی کی برابر او درزم کې والذین ادون مال لا اله الا خر لا یقتلوا دا صفات بندگانو دی در بوله ذات ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ان بوجنیو نفس مگر په قانون د شری ولا یزنون زنابم نکي اوس په کې زنام رااله و مؤمنانو زنابم نکي نبرامل کوي ما سره برسو کو خلقم نو وجنی بیزا نو بیا و هو کدا کار چرته وک انسان دې کله کله وشي الا من تاب و امن و عمل عملا صالحا نو فاولائک دلته فاولائک اوس په بل لفظ راوړو په بل طریقه یبدل الله سیئاتهم حسنا دا مخیو مخیوی اولائک هم المتقون اولائک هم الفائزون اولائک هم الصادقون اولائک هم مؤمنون اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات خدا کسان بدل بکی الله داغی جرمونه پنه کو داغه مخک ډیر جرمونه کړی والله ما ته خو پته نه وا ما خدا سي قران نو اوریدلې نیمه صفات داسې مؤمنان اوریدل او جرمه خسته خلق دي مؤمنان الله زما توبه نا الله وچ توبه دی وکلا نو غناهونه بدل پنه کو بدل کما سوره مهربان دی وکال الله غفور الرحیم او دی الله بخشش کوونکی مهربان دا غفور الرحیم ولی راول غناهونه هو پنه کو لالا ها غناهونه غو پنه کو بدل شو او دا غ ها غناهونه پځه بدل غفور ما گناہونه می درته معاف کړو رحیم ما د هر یو گناہ په وس کې مدلا بدله درکلا بدلی می در په رحیم ما سره می ربان نبی او وی قربسی آیات والذین لا یشهدون الزور بندگان دا اللہ کسان دی چنہ حاضری گی مجالس دا شرک او دا کفر دا کم زیکی دا شرک او دا کفر اڈا دا میلا دا خلق شرکیات او بدعات کی اغزیل مزا بس نبا حاضری گی نبا حاضری گی لا شدو نزور ویزا مالا سخو باوال کنن نا با دا شرک او دا کفر زیل با نظم بے حائی زیل با نظم کلال بیا برد کے ویزا مرو بور قرآن کلچ تیری گی دی لال بلوی پا ہر ناروا کار باندی لال تولال شرک و فرکی گی بیداد کی گی نو مرو کراما تیری گی با پیزت مندی پا غی خلق و برد کئی داغی پناکار زنو برد کئی نو چرد نشکولے نو بیا مزا کئی آشلال بیا برد کئی واللزین ایزازو کرو شیخ القرآن تلے رے خرد دے کرے رے ویوزل پیخور تطلم پا مردان کی خلق را جمع شو ختم نبوت پر سلسلہ کے او یو کس پیدا شو دے پنجاب کی ہوئی او آغا دا پیغمبر دعوی کر دے اداری اداری اداری او آغا تا دا دا کفر کار دے لے را خلق جمع شو ما سچل لے سٹیج جوڑ شو خلق خطر لے وچی دا سے خلق را جمع شو ما زو خود لم مردان تا وارو کا دیکار کے زمین سوالم سٹیج تا او خط دے دے ما اغسطیل نازم تمیوی چه سیبا تاسو پا کم مقصد را جمعی شوی داغا مقصد که زم را غلی ما و زمان سا پیخور کی کار دیم زبا دا خپل کار و خبر مخی حکم و زبا دا نبی آزم و تاسو پا خپل کار که ریرا حد جی مکی شوی خالک ناستی سیبانم ناستی پا سٹیج بانی بعد چه کم دا شرک و دا کفر دا آیانو زمان سا مقابلی با کولی و چه دا چرا وستی دی خیر دی بس یو پروگرام دی دیم دی که شرک دی مقصد وہ چیز ہم کہنے حاصل ہم پسٹیج بانے خلق ناستو مردان لوئی خلق را گلے ہو نما چوئی چی دا یو مسئلہ مگتا را پیخ شوئی دا چا دعوی کرے دا پیغمبری دا نبوت اغتا خو من کافر ہوئی ٹھیک دا بیشک اتاسا منگوائی خلق چوئی چی بلکل کافر دے کافر دے بل پیغمبر نرازی بل کتاب نشتا وہ امال دا دینا یو اہم مسئلہ مگتا ضروری بل دا توحید چه کم خلق کتابونو لکلی دی پدی چه فلانه را مدد کی گی نظر و نیاز داغ کنم جائز دی منخ تاور کول جائز دی نو اغی تا تاسو بغیر دا اللہ نا دا بل چاپ نم منخ تاور کول دا کفر دی او قرآن آیاتو نما شروع کرده کفر دی خلق بلکل کافر دی کفر دی وی مالدی مولی سید کتاب بھی کرده دی او پاغی کے پفلانی پلانی صفحہ کی لکلی دی چدا نظر نیاز رامدد کی گی غیر اللہ داسے داسے دی قرآن او دی کتاب پر نسبستہ سپنی بانے دے سر خلق گلے شاید ماں چا قرآن دا ہوئی تاسو ہوئی چا کافر دے وہ تاسو ویلے شاید جدہ کتاب بھی کرے دے بل داسے ویلی دی دا ویلی دی دا ویلی دا یو ماں خودا وہی خال آگے بھی چلے چارا ہوستے ماں تاسو چارا ہوستی دا زما عوام دی زبا دے دا خبر احکار کم توحید مسئلہ قرآن دا سے ویلے تا کتابوں نے کتاب گن نکلے رہے ہوئے خلق کو بدے کی دیکھی با خپل بیانو کو اس دا چارا ہو سے مالتا چارا ہو سے جلسا اور آمان چیزو خود عالم تھی آوئے چیز یاد سے کری ایمان چھتا تو ہوائے جے آغا خو کافر دے ستا سو پدے مجمع کے پسٹائی ناسی یا دا کفر دا یان دیا دا شرکہ دا ماسر مقابلے کئی انو بیا دا سے یاد سین کے یو بلا مسئلہ جوڑا جوا اگر تو یہ داس ہے جی بس ہرے ہمم دے دا پروگرام دا نو جو دے زنم پروگرام دا رازی دے خبری سوکا پیرے دے کر یہ او دے دگانا راغلے تورو ما یارونا یارو سین کی جلسوا پیرو شاہ جیسے نورو اللہ دے خسا تیر اگر ایک انسان دے دا پیرو شاہ جیسے یارو سین راغلے او مالتا کہ پروگرامو خلق راجہ مشیو دا شرک و دا کفر دا آیان راغلی ما تا پوسو کل حضا زبا ماجر دے را خلا زبا باقی خپل کارو کم زوم پک استاد په دې کار کې شریک شمه کړ لکه ملګری خو نه اوه کې او ما به دې خلکو کې ملګری پیدا کول آی کې به چاله که صحیح خبره وکړه ولې دې خبر رات کوي اخو ته کنزل نه لیکلی دی مولوی صاحب کی غلطی څه چې ته په خپاش څه چل سره کې خلکو به هغه به تفشیش کاو کاو او مړه دا خو صحیح خبر ده دا ودا اسه دې اوسر پر خلاف په دې طریقه زم الله ملګری پیدا کړ توحید او سنت باندې نو هغه حایو په کې استاد سیکریټریو ہاں وی تا چارا ہو سے ماں چھتا چارا ہو سے سالو ایم ال دیو ایم چھتا سے کری دی نو بس آگا خو پاک پتا ہو تا ویلے جی بس خیر دے خطا سو دا سے شر ماں چھے نز شر نجوڑم شر تا جوڑے آیا یو خبر میں داگا بیا یو دو اکڑے مال مناسب نیدی چھتا خدا کار کرے تو پسی کلا خبر ہے کہ هاویا خلکو تعجب وکړ. بیا بل مولا وجی ما غوړې سن دي دی دی مال کته وینو استعمال کار کوم استعمال سره نشتا. داسې یو ځان الله په دې وخت پیدا کړو وای ز امرو بالله چې اول زما چې لارې غلط مجلس د شرک او د کفر ته بیا په خلکو رد کې جواری کیږي جواری زه لاله وا جواری ناروا ده بھائی او کو جواری کیږي استاد لکه جواری وکما نمک وي او سال تک ته چاره اوسته ها بیا بس پکې مسله ځای ځای دی وجنا بدترین اغا عالم حدیث کې راځي ته اسمان دلان دی د زمکه د پاسه بدترین دا عالم نه بل انسان نشته چاغه د معتبر او د خوانینو زیلا بغیر ضرورت تزیب ولی ځکه چې دا غي په زینو کې ګناهونه زیات کیږي او چې تعال تعالی نو شیطان وره کته خدا ګناه نه کې تام دې سره په دې ګناه کې شامل وما نو چې تعالی هغه غلط کار کوي ها یو شی بل شی جیدګه دې خوخه دا لګاو د سماته تقدیر دې په ولاره نو څنګه اجازه کوم زو کنه ضرورت ته نو شیطان وره کته خو په ولاره نه کې ختم دې سره شامل وم په ګناه کې نو هغه ته حکم وکړه په دې جزا وکړه دا نو چې ال دلال نو حکم باغې ته غلط کې جی که ستا خیر له موږ له سیګریټ یا له کنه دا له جواری که ته خپه کېږي دا زو کې تاسو خپل کار کوي نو او شیطان یو ورو کته خو جواری که تام دا تاسو په دې جواری کې شامل وو په ګناه کې دا رنګې په ولاره خوراک یې را سه بسنګ چلې دا په ولاره خوراک خو چاټوي د چولې کنه مزونه یې خې دغه سه کورسې مرسې خونې سه هم پکې تلې سبا دا څنګه زبا سوکې نو بس اوسه سمرا غلی نو بسم الله کوی مخه ما ویلو کو بسم الله کوی سمرا غلی دا او چې نزی خبه نو به دې کار نه او چې لاله نو دا مسلې به سره کی بدترین هغه انسان هو ضرورت دې غم دې خاطر سکار دعوت در کړې بیا لاشا کار وکاو زر رازا والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صمما و عمیانا آکسان کله چې پندر کې شغه تا پایاتو د خپل رب دا الله کتابو ته بیان یې لم یخروا نګرځی دی علیها پاغه باندې صمما کانو و عمیان لاندو لاندو کوند سچ واوري پاغه عمل کوي سچ ویني نو پاغه عمل کوي والذین مؤمنان آکسان دی یقولون جوای ربنا هب لنا یزمن ربا وبغي من تا من ازواجنا زمون بي بيانونا الله موږ له ملګري او بي بيان او ذرياتنا اولاد او شاګردان ذرياتنا اولاد شاګردان الله دا سراکا قرضتا ايونن يا خالد استرغو الله زمون سترګې په اولاد خوګي کا روحاني دي او که جسماني دي وجالنا للمتقين اماما وګوره چې تراشي طالبان له ګاري سوق نکل کې سبق یادې موږ کې وسړي خوشاله وي او ازال حمد موږ سترګې په يخي او چې تلار شي اولادی خزری د دینه وکال باندې مشغولې نو خوشاله شي او چې هغه جواری کوي نو غلط کارونه کوي فلمونه ګوري ډرامو ته ناشې وېدا او عذاب دې سریا مصیبت دې نو اولائک یجزون الغرفه بما صبروا دا کسان دله په بدلو کې شي بالا خانه په سبب د صبر داري او یلقون فیها تحیته و سلاما دا رنګي سورته فاتحه وګورئ تاسو متقیان و صفات مومنان و صفات جنہ آیات نمبر یو کم دیر شم 29 نمبر آیات فاتر دو اشتما پارا اِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَاقَامُ الصَّلَاةَ بِشَكَا كَسَانْ چُلُلِ دَ اللَّهِ کِتَابَ وَفَابَنْدِكِ دِمَانْزَ کِتَابَ مُلُلِ او مُز پابندی و مُز مراج کئی وانفقوا او مالم لگئے قران مللی منزنم کئ خیراتنم کئ وانفقوا مما رزقناهم سر مالانیتن خرچ کئ دا مال لا چور کړه موږ دیتا پټو کارا نو یرجون تجارتن دی امید لري تجارت د سودا کړي لن تبورا چر هلاك بنشي دغه تجارت د تجارت یو کو چو قرآن امزدکو منزون مکلو مال ام پزانو پنور پدنو لگاو ندادلوی تجارتو کو چر محروم بنیشی زائب بنیشی ولی لیوفیهم جورون ویزیدهم من فضیه دیر پارا جدو داغی پورای وزملاوشی اولا بولا زیاد کی دقل اجن پل فضل دیدار پل انه غفور شکور. دارنگی صورت الف لام سجدو کو دینا مخ کے الف لام سجدہ آیات نمبر 16 15 16 یوشتم پارا انما یؤمنو بی آیاتنا اللذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون. مومنان فایاتون زمین یقین کئی اغا مومنان کلا چاہیل پندر دیشی پدی آیاتون سرانو خروا پریوجی دی سجدہ کون کی او پاکی بیانے فحمد اللہ لگیا یو دیزان غرد نگرے تتا جافا جنوبو دا سے فد توڑو منگی کہ اللہ راو علی خواہ دا صفات کې موږ ټول مليان طالبان له کمزوري یو تتجافا جنوبهم عن المزاجا پدا سه حال کې چې پیت وی دي الخنا د بسترونه د شپې بسترې نه لره کېږي دا ډېر ګران کار دی کمبل پرې دا چې میږي او عبادت کوو په يهوبو دا ډېر ګران کار دی الله دا طاقت ډیرو کمزور کمزور لور کړي پوښ تتجافا جنوبهم المزاجا پدا سے حال کی چھپیر توی دا غیلو خونا دخل بسترونا یدعونا ربهم خوف و مطمع او دا مدر کئی قل رب ردشپی پیر او پتما و مما رزقناهم ينفقون خرشم کئی آو و خرشم کئی گورا دا خوی چھپا چاکی راشی گنا دا بیا نور جی خیستا خوی ری اللہ ری فمنگو تاسو کرا ولی او دا دوس نزان پا دی عادت کئی دا نم نا آهاتو کسی با دا شپی کم سے کم نیمہ گینٹا مخ کے پاسے گا بیارورو 40 منٹ بیارورو 50 منٹ بیارورو 10 گینٹا کا خام خازب یو گینٹا مخ کے دا مون نا بانگ نا پاسے گا عبادت بکوم قرآن چپ دا وقت کری معمولی قرآن سیاد کل با ذہن کے سٹور شو دا رز 2 گینٹے لے گیا آ وقت یو پاو دا پیشملی پٹیم کی دا قصد کوي ښا ته وګوره چې دا غي وخت هغه خبره دا غي وخت سبق هغه بالکل محفوظ شته واستم په لګیدلې او دا وخت بل صحیح نه سره ټول توجه په قران باندې ها دا قصد کوي د شپې عبادت ډېر ضروری دی وره ښا فلا تعلمو نفس ما اوفي له من قرت اعین کته وې زه د دین کار کوم از دکړه خو دنا نو د شپې عبادت خپل کوي بس په دې باندې غټ کار کوي فلا تعلم نفس ما اوفي لهم من قرة اعين تدي په وجه الله وي دا سني متونه مې درته تیار کړی دي چې تاسو دا غي پته نشتا پټ دي دا رنګي سورت حجرات ګوره تاسو حجرات آیات نمبر 9 واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لا نتم ولكن الله حبب اليكم الايمان لیکن اللہ خواہ کرے تا اس ایمان اللہ تا اس ایمان خواہ کرے دے شپک اشتما پارا خجرات قوم آیت وزینو او خیستا کرے دی مان لرا ساسو پولنو کی وکر را ایلیکم القفر او بدے کارا کرے تاسو تا عمل کفر منت کفر بق کارا کرے ایمان پا قرآن خیستا کارا کرے دے والفسوق او نافرمانی ولسان نافرمانی نو اولائک هم الراشدون فضلا من الله ونعما اول کیسے ویلو اولائک هم المفلحون نو وی اولائک هم الراشدون راشد شوی پنی غلار روان شوی تلید لیل پنی غلار شده شو آج پنی غلار لاله نقل مقام تا برسیگی نو وقت ریب حداد مومنان و صفاتو حکم دو دنیا اولائک علاو دمیر ربیم حکم دا آخرت و اولائک هم المفلحون سورت دہ لغو نیو گوریا پاتو حدد ریز این آوائی آشان بل بس کوش واخه زه د ابدا یاته نورو مې اوس تاسو ته لري نه څنګه زه خلاص سره کېم سورته دهر ما تفریق او غزبه به تفریق ان شاء الله مس کې نیمه کې ته تفریق وکړو بیا سورته دهر مستقل سورته لګېدلې ټول دهر لس انعامات دي سورته دهر یو کم درسمه سفاره آیات نمبر 8 یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شر مستطیرا ويطعمون الطعام على حبه عباد الله يفجرونها تفجيرا ويطعمون الطعام على حبه اور کئی طعامنا على حبه سرد میری طعامنا دیر خوخ دے ہوتا آغا خوراک آغا طعام دیر مزیدار دے لکا خویر سو کم کبلے اور کم نو زمان پادی کی وادی بلہ بے بکی سور کم یا ویوت زکر نمی آیاتو نو بیلی ویوت ایمونا دے زد کاسا کے وخ گولی آغا خوری چھنے زد دا سی زد آغا نا نا وادی کتو طول ما سر پرخ دا دیکھ از اخرم نو سنگ چیزا ما خو خدانا کتو بنام پا خدانا سید زما یو شیخ خو دین بل خو خنی دا ټول بل ایسو فرما دا خنه دا او تیمون طعام علی حبی ورکی طعامنا سرد من دی طعامنا چاله ورکی مسکینا نا اجستا و یتیمن ا یتیم تا قیدتا اسیرا قیدتا یتیم دے بی اسری دے عجز دے اغلا ورکه خوراک چلے بھی اصلے دے بعد چھوڑوں کی یتیمانان غریبانان عزانان لوگوں نے اوائی دے انما نطعمکم لوجہ اللہ بشک من خوراک درکو تاستا بچی خوراک درکم لوجہ اللہ دا اللہ دا پارا زمان نے بچا ستا مجھے تالیبان او دے چھوڑونا لا نرید منکم جزا ام ولا شکورا نوالو من استاسنا سب اللہ نتاریفنا زما نوم غره وا نخلی چې دا خدای زما تعریف بننګي بدلد نن والما انا نخاف من ربنا یوم عبوسا قمطریرا زکه رکوم چې موږ یریږو د عذاب د غیر زنا د عذاب د رب د غیر زنا عبوسا چا دېره سخت را عبوسا ترشدا قمطریرا او سخت را الله دې موږ باندې سخت رضی اسانی کی حدید سخت سخت رضی دی او آغا سختی دی منبانی اللہ آسانی ہو گرزئی دارنگی صورت زمر گوری تاسو 18 نمبر آیات فبشر عباد زمر فبشر عباد اتلسم آیات دی صورت زمر دروشتم پارا آخر لهم البشرى فبشر عباد زیر ورکه زما بندگان او تا زما بندگان کم خلق دی یاره الذين يستمعون القول چخه غالي کلی بزرگی ګرځي خو بنگله کې ناشته خلوی وزیر او افسر دی نا الذين بندگان زما کسان دي يستمعون القول چ وګدي قران تا او قران قول قران پاتبيون چ قران واوري د صفات مؤمنانو واوري دو فوقونو باندې فیتبعون احسنو نتابیشو دغ خلق د خستو حکمونو دی کتاب چا الله کتاب که ما ته کم حکمونه کړی دا به مانم بس او ځان بچکی د نار او اولو دینا نو اولائک الذین هداهم الله دا کسان دی چې دی لا لا لا سم کړی دا په قران دی ته الله هدایت کړی په قران و اولائک هم اولل الباب او دا کسانی خاوندان دا عقل دا د مؤمنانو صفات شو متقی چاته وي چې پینځه بدونه پکې رالل دا پینځه ندي دا ګړو شوروشا دا به تاریخ لري دادی ټول او خزانه په دیوانه مستقلی یو رسالم لیکلی شي غا صفات چا سره خو وختي دا راغون کو نورم ډیر دي اوشه ادي لنم کیدا او صافل مؤمنین صفات المؤمنین او لوگ بکی احادیث ملمز کے دن نکا داغی مناسب حچے دے آیا سر دا حدیث داوئی مستقل کتاب دی پیلی کلی جی خلق بم پوشی اوستاوان فیدہ ہوشی واخر دوانا دعاو